NPO Radio 1, het NOS-journaal. De situatie van de brug in Maastricht is stabiel, zegt de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Er is nog wel sprake van instortingsgevaar. De brug raakte beschadigd na een aanvaring met een woonboot. Het Israëlische leger meldt dat het een vooraanstaand lid van de islamitische jihad heeft gedood. Het zou gaan om een assistent van leiders van de militante beweging in het noorden van de Gaza-strook. Islamitische jihad wordt gezien als radicaler dan andere Palestijnse groeperingen. In Durgerdam aan het Markermeer worden zandzakken op de dijk geplaatst. Volgens het waterschap is er geen gevaar voor de veiligheid van het dorp, maar kan er de komende dagen wel water over de dijk slaan door windvlagen. Schrijver en Jiskevetmaker Herman Koch is ongeneeslijk ziek. Hij kreeg begin 2020 te horen dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft, maar heeft daar tot vandaag geen ruchtbaarheid aan gegeven. Door hormoontherapie is de ziekte voorlopig stabiel, vertelt hij in de Volkskrant. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. 1 minuut over 8:30. We zijn er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Goedenavond dus. We zijn er met sport en nieuws. AZ beleeft een wisselvallige eerste seizoenshelft. En we praten zo meteen met directeur Max Huiberts. En Albert Verlinde, Ad van Dijk en Chantal Cradol verschuiven zo aan. Want we gaan het hebben over de muziek- en theaterwereld. We blikken vooruit op het komende seizoen. En hoe kijken ze in schaatsland Japan aan tegen de doorbraak van nieuwe Nederlandse toptalenten zoals Jenning de Bo? Nou, dat gaat u ook horen. Dat en nog veel meer. Zoals elke avond zijn we er tot 11 uur. Maar eerst het nieuws van vandaag. En dat is natuurlijk nog steeds het hoge water. Want op meerdere plekken lijkt het water buiten zijn oevers te treden. Ook bij de rivier De Linge, dat ligt in de provincie Utrecht. Inwoners van Leerdam zijn al met zandzakken in de weer om het water daar buiten de deur te houden. En De Linge valt in dat deel in ieder geval onder waterschap Rivierenland, waar Goos den Hartog de dijkgraaf is. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe ziet de situatie er op dit moment uit rondom De Linge? Ja, rondom De Linge, dat is een rivier die dwars door ons gebied stroomt. Van de oostkant over Betuwe tot aan Gorinchem. Mm-hmm. Een belangrijk riviertje wat het water af moet voeren uit onze polders. En ja, die heeft het druk, dat riviertje. Die is erg vol met regenwater. En ook daarbij nog komt dat wij veel last hebben van kwelwater wat het gebied inkomt door de hoge rivierstanden. Mm-hmm. Dus ja, is regenwater en de kwel. Water dat van onderen komt? Dat komt van onderen. De rivier staat hoog en komt weer wat omhoog tot het weekend. En dan zien wij een toename van kwel vanuit de rivier. Pest is dat onder de dijk door in ons gebied. En dat, ja, dat moet via De Linge ook allemaal weer eruit. Ja. Hoe hoog staat De Linge nu bijvoorbeeld rond Leerdam? Rond de dam stond hij vanmiddag op 1,55 tegen de grens een beetje aan waar hij in januari ook stond. Ja. En wat is het normaal? Ja, meestal is het gewoon dat hij dat riviertje rond de 50, 60 boven NAP zit. Maar dat is gewoon nu dik een meter bij. En hij komt nog iets hoger. Dus dat, Klopt het dat er al mensen zijn gevraagd door de burgemeester waardevolle spullen naar een hogere verdieping te verhuizen? En is die angst terecht? Ja, dat is wel realistisch. Kijk, wij kunnen op dit moment niet voldoende water uit De Linge spuien op het Merwedekanaal, omdat die ook vol staat. En als die te vol komt, dan staat Gorinchem heeft natte voeten. Dus wij moeten dat remmen daar. En daardoor komt het dat het pijl oploopt richting Leerdam. En ja, dan zou het nog wel eens een centimeter of 15 bij kunnen komen, verwachten we sowieso. En dat betekent voor een aantal woningen die daar laag in die uiterwaard gebouwd zijn, dat daar wel eens wat water in de onderverdieping kan komen. Ja, dat kan. En dan hebben we zandzakken en al dat soort, maar op een gegeven moment is dat niet meer toereikend? Ja hoor, daar kunnen de mensen wat een en ander mee doen. Kijk, maar het zijn ook huizen soms met kelders en die gaan met zandzakken ook weinig bescherming bieden. Maar elke maatregel, zoals ook de burgemeester heeft aangegeven, die draagt wel bij om het water wat te keren van je erf dan wel voor ingangen van het huis zandzakken te leggen, waardoor het binnendringend water minder kans krijgt. Ja. Gaat het alleen om huizen binnen de dijk of ook al daarbuiten? Het zijn allemaal huizen die eigenlijk in de uiterwaard van De Linge gebouwd zijn. Okay. Dus eigenlijk noemen we dat buitendijks. En dat zijn huizen die staan in het Lingebed, zoals we het vaktermen noemen. Eigenlijk de uiterwaard van De Linge. Ja, en bij extreme situaties kan daar een bepaald waterpeil komen. En ja, dat geeft dit effect. Als ik u en uw collega zo over de dag hoor praten, dan heb ik steeds het gevoel van, nou ja, het is wel pittig, maar ach, we kunnen het wel aan eigenlijk zo. Ik hoor weinig onrust, klopt dat? Ja, nou, wij zijn daarvoor. Hè? Ja. Wij zijn daar elke dag mee bezig. En het is natuurlijk zo dat deze situatie extreem is. Veel neerslag met veel kwel en wat strubbelingen door de hoge rivierstanden om het water snel af te voeren. Wij zijn ervoor geëquipeerd. We hebben onze systemen daarvoor. En ja, dit zijn dan situaties die voor sommige mensen echt wel ook hinderlijk en vervelend kunnen zijn. Omdat we nu toch tegen wat grenzen aanlopen om... Bijvoorbeeld bij Lidam droge voeten te kunnen houden in dat slingerbed. We zijn daar met het team, ambtelijk, maar ook bestuurlijk, natuurlijk mee bezig in de calamiteiten. En dat is een beetje onze job, hè, dus daar zijn we voor. Maar mijn laatste vraag is dan, hinderlijk en vervelend klinkt anders dan drijvend? Het is niet dreigend, gelukkig. Nee, het is niet zoals wij in 95 hier hadden met dreigende rivierstanden, met bezwijkende dijken. Dat is het gelukkig niet. Het is echt overlast en die is ook heel vervelend voor veel burgers, dat beseffen wij. En ik probeer ook maximaal te beperken binnen onze technische mogelijkheden om het water af te voeren. Ik wil u danken en sterkte wensen de komende dagen, want het is nog niet 1, 2, 3 weg, de Dijkgraaf Goossen. Wij zijn er nog even mee bezig, denk ik. Wij vertrouwen erop. Zeer veel dank, Dijkgraaf Goossen Hartog van Waterschap Rivierenland. Laten we even kijken of de Dijkgraaf een paar honderd kilometer noordelijker ook nog zo rustig zijn, want ook in Friesland moeten ze dealen met het hoge water. Daar hebben ze 7 polders onder laten lopen om te voorkomen dat het water op andere plekken te hoog komt te staan. Dat is toch een unieke situatie. We hebben ook contact met de Dijkgraaf van Wetterschip Friesland, Luzette Kroon, goedenavond ook. Goedenavond. 7 polders. Komt het eigenlijk vaak voor dat jullie zoveel polders tegelijk onder moeten laten lopen? Nou, ik kan u melden dat het zelfs 8 polders zijn geworden inmiddels. Kijk. Vanmiddag hebben we er nog eentje bij gezet. Nee, dit is redelijk uniek. En tegelijkertijd, we hebben deze polders wel voor dit doel ingericht. Dus ze gaan nu doen waarvoor ze eigenlijk zijn bedoeld. Dus dat is nodig met deze klimaatverandering. Want op welke manier helpt dat? Het helpt, ja. U hoorde net een van de waterschappen waar het gaat over rivieren. Bij ons gaat het over de boezem, het hele stelsel van veren, van vaarten, meren en kanalen. En bij ons gaat het om centimeters. Dus niet over meters watergolven die er zelf maar aankomen. Bij ons gaat het echt om te zorgen dat ons boezempeil, dus het peil in dat hele hoofdwatersysteem, dat we die naar beneden gaan halen. En dan heb ik het maar over 3 centimeter... wat we proberen nu af te vangen door deze 8 polders onder water te zetten. En waarom kan die 3 centimeter dan cruciaal zijn? Ja, omdat wij, zoals ik al aangaf, ons poldersysteem die kent een aantal kritieke grenzen, noemen we dat. En kritiek klinkt dan meteen heel, heel erg crisisachtig. Maar dat zijn grenzen waarop wij zeggen, daar gaan we extra beheersmaatregelen inzetten. En een van die grenzen is als ons peil, wat normaliter op 52 centimeter onder NHP ligt, richting de 32, 30 centimeter gaat. Dus 20 centimeter hoger dan normaal. En vanochtend was die rond de 31 centimeter gemiddeld. Ja, en dan gaan wij maatregelen inzetten. Dat zijn nog steeds beheermaatregelen, zoals we dat noemen. Om deze polders onder water te kunnen zetten. Ja. En wat zijn het voor gebieden, die polders? Ja, het zijn gebieden, moet je voorstellen, die worden evengoed benut, bijvoorbeeld door agrariërs, waar schapen op staan, of waar wat hooiland is. En dat zijn gebieden die we door het systeem zoals we dat hebben ingericht onder water kunnen zetten, door schuiven open te zetten. En dan loopt het via de inlaten, loopt het gebied in. En vanmiddag heb ik zelf bij een van de gebieden gestaan. En dan zie je toch, dat was bij de Smalle E in de buurt van Drachten. En daar zie je dus hoe snel het water binnen 1-2 uur al het gebied instroomt. Ja, hoe snel staan ze dan vol, die polders? Nou, binnen 18 uur staat de hele polder zo'n beetje onder water. Maar over het algemeen heb je toch wel een hele dag, misschien wel 2 dagen nodig, om het hele gebied optimaal te kunnen benutten. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van hoe groot het gebied is. Want elk van die polders die varieert in omvang. Dan hebben we het over honderden hectares wat we onder water zetten. Nou sprak u over centimeters, nou sprak ik ook iemand vanmiddag die zei dat is mooi dat die polders onderlopen, want dan komen er een paar centimeters ijs bij dit weekend en dan kunnen we lekker schaatsen op die polders. Ja, dat is inderdaad zo. Ik heb regelmatig, krijg natuurlijk de vraag op het moment dat er ijs komt van Wetterschip, zet de gemalen stil, zet alles uit, want Dan kunnen we gaan schaatsen. Nou, er ligt nu zoveel water dat we inderdaad niet de gemalen stil kunnen zetten. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. En tegelijkertijd hebben we vandaag dus 8 nieuwe ijsbanen erbij gezet als het even doorzet. En als het even doorzet en het water zou weer terug kunnen, en er schaatsen daar ontzettend veel mensen op. Ja, wat zegt uw hart dan eigenlijk? Of wat zegt uw verstand dan? Nou, daar waar weilanden onderlopen, hè, dan is dat heel goed mogelijk, denk ik, om te schaatsen. Maar ik ben geen ijsmeester, dus ja, daar zult u toch andere deskundigen voor moeten vragen. Nee, maar ik bedoel meer, stel het verandert weer en het water zal als het ware terug. Want het water moet ook weer terug op een gegeven moment. Of zakt dat gewoon die polders in langzaam? Het water zakt vervolgens via het systeem komt het weer terug naar de boezem. En we zullen hier en daar via gemalen weer wat moeten oppompen. Dus dan pompen we het straks weer terug de grote boezem in, zeg maar. Mm-hmm. En dan wordt het uiteindelijk weer afgevoerd naar het IJsselmeer of naar het Lauwersmeer en uiteindelijk ook naar de Waddenzee. Maar toch, dat is natuurlijk een groot dilemma voor die Friezen die smachten naar dat ijs. Dus toch, stel, er staat zo'n mooi laagje ijs, want het gaat vriezen dit weekend. En dan zeggen de Friezen, nou, laat die pompen nog even uitstaan. Die mooie ijsvloer, die houden we. Is dat dan een mogelijkheid? Ja, nou, ik gun de Friezen, maar ik gun zeker ook de ijsverenigingen eigenlijk nu hun stukje geluk. Stel dat het gaat vriezen, dus ik roep iedereen op, ga naar die plekken waar de ijsvereniging constateert dat het veilig schaatsen is. En we weten ook dat wij zijn toch Nederlanders. Ja. En daar waar we denken, hier kunnen we even de ijs op gaan. Ja, dat verwacht ik toch wel dat gaat gebeuren. Dus ik hoop dat iedereen heel veel ijspret heeft na dit weekend. En de watersituatie is door dat water in die polders laat lopen in die zin helemaal veilig en rustig? Nou, het is nooit. Maar zoals de weersverwachtingen nu laten zien, dan krijgen we morgen nog behoorlijk wat water. En daarna verwachten we inderdaad drogere periodes. En u gaf ook al aan, periodes met vorst. Dus dan kunnen wij, zoals we nu werken, kunnen wij flink doorgaan met het uitmalen van al het overtollig water. Dus dan verwachten we weer langzamerhand naar een situatie waarin het normaal weer een beetje terugkeert. Nou, dank en sterkte in deze drukke dagen die ongetwijfeld nog gaan komen. Luzette Kroon, de dijkgraaf van het Wetterskip Friesland. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't keep me down. I went deep in the ground, says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best, seems I'm stronger than the rest. Oh, they think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't keep me down. I went deep in the ground, says the woman who is still around. You can't get me down. En Vintage Future op Radio 1. En Diamonds. We gaan het hebben over de Eredivisie. Oh, zing nog door. Ik wist niet dat ik met een DJ aan het werken was hier vanavond. Gewoon met de radio. Dat is te laat hoor. Radio 1, hè? Dit. Radio 1 is het. Eredivisie is halverwege, dat wou ik mee gaan vertellen. En het is een mooie gelegenheid om de balans op te maken. Gaan we vanavond doen met de technisch directeur van AZ, Max Huibers. Die zijn momenteel in Spanje, in Zuid-Spanje, een trainingskamp. Vierde plaats op de ranglijst, topscorer van de Eredivisie. Voldoende dus om over te praten. Max Huibers, welkom. Goedenavond. Goedenavond, Tom. Eerst maar eens even. We hebben het net allemaal over hoogwater en regen en zo gehad. Ik neem aan dat jullie wat dat betreft blij zijn qua omstandigheden om daar lekker in Spanje te kunnen trainen. Dat was gisteren zeker het geval. En ik moet zeggen, vandaag hadden we ook wel een beetje Nederlands weer. Met veel wind en af en toe wat regen. Maar ik heb begrepen dat het morgen weer wat beter wordt. Dus we gaan erop vooruit. Naar de invulling. Want wij kunnen bedenken wat een ieder daar zoal doet op zo'n trainingskamp. Maar in de voorbereiding dachten we toch, wat doet de technisch directeur eigenlijk de hele dag op zo'n trainingskamp? Nou, het mooie is dat je wat dichter op het team zit dan zeg maar een normale doordeweekse week in Nederland. Hè. Dus je bent veel bij het team, je volgt de trainingen. Praat veel met staf, spelers die je natuurlijk de hele dag ook tegenkomt. Dus het is wel leuk om wat dichter op de groep te zitten. En daarnaast is het ook gewoon zo dat de transferwindow weer open is. Dus er wordt ook best wel wat gebeld. En er wordt wel wat geïnformeerd naar spelers of die beschikbaar zijn voor eventueel andere clubs. En waarom is het dan handig om dan bij die selectie te zijn en dat niet gewoon van achter je bureau in Alkmaar te doen? Nou, omdat het toch wel een situatie is. Je hebt de eerste helft van het seizoen gehad. Wij doen meestal, Robert Eenhoorn is normaal ook altijd wel een trainingskamp aanwezig. Doen we de evaluaties met de staf, over de eerste seizoenshelft. Nou, dus dat doen we ook hier. En dat is een mooie gelegenheid, want iedereen is hier de hele dag beschikbaar. En we hebben een grote staf tegenwoordig. Dus dat zijn heel wat gesprekjes die je dan voert. Ja. En dat kan prima hier. En dat kan minder in Nederland, omdat ze allemaal hier zitten. Jullie hebben 16 duels gehad, staan net buiten de top 3. Hoe gaat die evaluatie dan? Nou, die gaat ieder jaar gewoon hetzelfde. We kijken naar de heldere doelstelling die we altijd hebben met elkaar. Zijn we op koers? Zijn we tevreden over de manier zoals we dat met elkaar doen? Zijn we tevreden over de speelwijze, over de manier van spelen? De resultaten? Dat zijn allemaal dingen die aan het licht komen. Ja, die vraag je nu nog. Heb jij zelf al de antwoorden een beetje bedacht? Zijn jullie tevreden met die vierde plek bijvoorbeeld? Kijk, we hebben wel als doelstelling dat we ieder jaar in de top 4 willen eindigen van de Eredivisie. Maar top 4 is ook 1, 2 en 3. Dus nu staan we dan op nummer 4. En ik denk zelf, en ik denk ook wij met elkaar, dat er wel iets meer in had gezeten dan op dit moment die vierde plek. Ja, wat zou je ook kunnen zeggen? Heerst ook altijd, je hebt de plek natuurlijk en de punten en ook een soort sentiment rond een elftal. Kun je zeggen, het sentiment rond AZ is op dit moment een beetje wankel? Dat zou je kunnen zeggen. En dat heeft dan waarschijnlijk wel te maken, denk ik, met de resultaten die we vlak voor de winterstop hebben behaald. Daar komt natuurlijk wel uit naar voren dat de wedstrijd, de laatste Europese wedstrijd voor de Conference League, was teleurstellend. Daar zijn we uiteindelijk uitgeschakeld in een pool waarvan we op voorhand wel dachten dat we kans hadden om te kunnen overwinteren. En ik denk als je naar de laatste competitiewedstrijd kijkt in de Eredivisie, dat was van onze kant niet ons beste optreden. Nou moet ik ook zeggen dat we tegen een ploeg speelden die er heel erg goed voor staat. En die op dat moment ook wel een hele goede dag hadden. Dan kan er zo'n uitslag uitkomen. En dat zal, wat je net zegt, het sentiment voor een hoop mensen misschien wel wat wankel kunnen laten blijken. Maar kritiek op een trainer hebben we niet zo vaak gehoord in Alkmaar de laatste jaren. Veel onrust rond die Europese wedstrijden is er geweest. Er zijn toch wel een paar issues af te handelen, zou ik denken. Kritiek op een trainer, het moment dat je vierde staat. Dat zegt ook wel iets over de verwachtingen die er inmiddels zijn rondom onze club en rondom AZ. En dat vinden wij op zich niet erg, hè, want die mogen er zijn. Mensen mogen verwachten van ons dat we in ieder geval in die top 4 draaien. En dat ook doen met voetbal waar mensen ook voor naar het stadion komen. Nou, wat ik net al aangaf, en dat is ook niet iets wat ook helemaal onbekend is voor een ieder, ook binnen de staf, is dat we dat niet op de manier hebben gedaan de laatste weken voor de winterstop, zoals we gewend zijn van AZ. Nou, dan komt er wat kritiek. Hè. Dan zijn er wat mensen die denken dat de oplossing... er zijn altijd heel wat mensen die op de tribune die denken dat de oplossing is de trainer eruit sturen en wegsturen. Nou, dat is voor ons veel te kort door de bocht. En wij gaan eerst, wat ik net al zei, dat bespreken. Intern met elkaar ook wel heel kritisch evalueren. Wat kan er beter, wat moet er beter? En dan gaan we straks de tweede helft van de competitie kijken of we in ieder geval weer de weg omhoog kunnen inzetten. Ja. Jullie schoten uit de startblokken dit seizoen. En Pavlidis, de spits, die heeft natuurlijk heel veel doelpunten gemaakt. 18. Laatste week lijkt er dus wel wat zand in de Alkmaarse motor te zitten. En tel daarbij op dat Pavlidis zichzelf in de eerste seizoenshelft nogal in de kijker ook heeft geschoten bij verschillende clubs. En dan zou je zeggen, het wordt best lastig in 2024. Al zei de Griekse topschutter gisteren zelf niet bezig te zijn met een transfer. Voetbal is crazy. En everything can happen. I don't know yet. I even read about Real Madrid. Things are getting bigger and bigger. No, I don't think about Real Madrid, but... You had no phone call from Madrid. No, I don't have any phone call. Jij ook nog niet, Max Huiberts, vanuit Madrid? Nee, ik ook nog niet vanuit Madrid. Nee, we zitten redelijk in de buurt, maar nee. Ja, er is nog niemand langsgekomen. Er is nog niemand langsgekomen. Wordt er veel gebeld voor Pavlidis? Nou, ik heb als eerder gezegd, tegenwoordig is het zo dat het anders gaat dan in de tijd dat ik zelf nog voetbalde, heel lang geleden. Toen waren het echt wel clubs die elkaar zeg maar opbelden om te vertellen dat ze interesse hadden in een speler. Tegenwoordig gaat het veel meer via het netwerk van de zaakwaarnemer. En dan hoor je wel via de zaakwaarnemer of er clubs zijn geweest die zich bij hun hebben gemeld. Ik moet zeggen, op dit moment is het gewoon heel rustig. Nog niemand gebeld? Nou, wij weten wel dat er heel veel clubs zijn die geïnteresseerd zijn in een goede spits. Hè. En Pavlidis is een goede spits. Maar er is nog niemand die zich concreet gemeld heeft. Nou, als ik nu Pavlidis hoor in zijn commentaar, dan hoor je natuurlijk wel een hele evenwichtige, goede prof die echt wel weet dat als hij zo doorgaat met presteren. Nou, dat als hij zo doorgaat met presteren, dat hij ook gewoon aan het einde van het seizoen waarschijnlijk een hele mooie stap gaat maken. En daar zijn we ook wel op voorbereid. Hoeveel moet hij opleveren? Poeh, dat is altijd lastig. Dat is voor mij heel lastig in te schatten. Ik zeg altijd tegen clubs, geef maar aan wat je denkt wat die waard is. En dan zullen wij er wel op reageren. Maar ik kan geen bedrag daaraan vasthangen. Nog even los van de hoogte van het bedrag. Stel, er komt een bedrag. En in de afgelopen periode zijn er bij jullie ook wel wat bedragen. Manier van werk is over het algemeen vooral vanuit de eigen organisatie dingen aanvullen. Of zeg je, nee, er is nu toch ook een punt voor AZ om een keer te investeren in één of twee grote krachten van buitenaf. Nou ja, dat wordt ook wel eens vaker gezegd. Maar we hebben afgelopen zomer ook flink geïnvesteerd. Ik vraag het alleen nu. Nou, maar we hebben ook de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. En het is niet zo dat wij alleen maar het geld op de bank houden. Zeker niet. Alleen, mensen denken soms dat wij spelers kunnen halen voor bedragen die wij nog nooit eerder hebben uitgegeven. Die grotere clubs met grotere budgetten wel kunnen uitgeven. Alleen, men vergeet dat een speler die pak een beet 10 miljoen plus kost, dat daar ook een salarisplaatje aan hangt. Nou, en op het moment dat wij ook dat salaris moeten gaan betalen, dan gaan de verhoudingen behoorlijk scheef lopen bij ons in de selectie en in de club. Dus dat zullen wij nooit doen. Zullen we het altijd doen in de categorie waarvan wij denken dat zijn jongens die moeten nog de volgende stap maken in hun ontwikkeling. Ja, en daar zijn wij van afhankelijk. Dus investeren doen we altijd. We kijken inderdaad, wat je zegt, terecht zegt, ook naar onze eigen spelers, naar onze eigen jeugd. Nou, we hebben vanuit de opleiding een aantal interessante spitsen. Dus die zullen ook een kans krijgen om uiteindelijk de opvolger te worden van Pavlidis. Is het soms ook lastig dat je om je heen dan mensen ziet die met een groter gemak dingen kunnen doen, de verwachtingen rond jullie toch ook door de jaren heen omhoog zijn geschroefd en je ergens tegen een soort plafond aan loopt? Nou, kijk, dat is wel de discussie die wij natuurlijk intern ook wel voeren. Hè. Hoeveel rek zit er nog in hetgeen wat wij nu met elkaar doen? Kunnen we daarin nog hele grote stappen maken? Moeten we misschien op een andere manier dat nog voor elkaar krijgen? Dat zijn discussies die wij natuurlijk ook regelmatig met elkaar voeren. jaloers kijken naar andere clubs? Nee, dat niet, want ik heb uiteindelijk hieraan gecommitteerd. Ik weet wat wij kunnen en wat onze manier van werk is. Mm-hmm. Daar haal ik nog steeds voldoening uit. Daar halen wij nog steeds voldoening uit. Ze denken ook nog steeds wel dat de groei is. Maar ja, de rek is niet meer zo heel groot als pak een beetje 7-8 jaar geleden. Ja, en over die aanpak, daar worden jullie natuurlijk ook om geroemd, om de lange termijn die vaak toch op de eerste plek staat. Is deze winterstop dan misschien wel anders dan andere winterstops? Ook omdat je nu weet dat als je in de top 2 staat al Champions League mag gaan spelen en in de top 3 ook de voorronde ingaat, maakt dat jullie situatie anders? Niet heel anders. Ik denk dat we wel op dezelfde manier blijven werken. Maar het is wel een grote kans om, om toch een keer een Champions League ticket te bemachtigen. En dat kan inderdaad tegenwoordig doordat we goede tickets hebben. Daar hebben we ook met elkaar voor gezorgd. Niet in de laatste plaats ook? Nee, klopt. Daar hebben wij best wel ons steentje aan bijgedragen. En dan zou het heel mooi zijn als je daar ook van kan profiteren. Dus dat zou voor ons natuurlijk geweldig iets zijn. Maar betekent het ook concreet dat je dan bijvoorbeeld nu toch iets meer gaat investeren in een spits, zodat je iets meer kans hebt om aan het einde van het seizoen in die top 3 of top 2 te eindigen? Nou, ik herhaal wat ik net zei. Wij investeren behoorlijk. En dat zullen we altijd doen op de manier zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. We betalen inmiddels ook al hogere transferbedragen de afgelopen windows. Dus het is zo dat wij ook ons plafond wel hebben opgerekt. Dus het is niet zo dat wij niet wat risico durven te nemen. Zeker niet. Alleen ja, nogmaals, het allemaal over de balk smijten voor 1 of 2 spelers. En dan uiteindelijk ook het daar niet mee halen. Ja, dan ga je hele grote risico's lopen. En ik denk dat mensen de komende jaren ook een AZ willen zien wat nog steeds in die top 4 kan spelen. En niet wat straks, dat hebben we ook al gezien de afgelopen jaren, een keer misschien wel om degradatie moet gaan spelen. Dat is in ieder geval niet waar ik achter sta. En zo'n aankoop van Mihajlovic die dan niet helemaal lukt, dat is ook het risico van het voetbal. Maakt het je dan nog huiveriger om die bedragen uit te geven? Dat is wel tweeledig, omdat Georgie is niet gelukt om een aantal redenen. En dat is 1 natuurlijk sportief, hè, omdat hij niet heeft gebracht wat we van hem verwacht hadden. Maar daar zit ook nog wel wat anders achter. En daar wil ik niet zo heel veel over zeggen, omdat het met privéomstandigheden te maken heeft. Dus ook dat is een reden waarom Georgie heel graag terug wilde naar Amerika. Maar ik vind het wel jammer. Ik ben er verantwoordelijk voor geweest. Ik heb de transfer gedaan en dan vind ik het jammer dat niet een succes is geworden. Nee. Wat is de schakel tenslotte, de laatste vraag, die AZ moet maken om de tweede helft toch wat succesvoller te zijn dan de eerste seizoen zelf? Dat is het belangrijkste. Ik denk als we weer teruggaan naar de beginfase, die daar straks ook al even benoemd werd door jullie, hè, waar we echt wel op een redelijk makkelijke manier onze wedstrijden wonnen. Waar we heel veel kansen hebben gecreëerd, veel doelpunten hebben gemaakt, weinig doelpunten hebben tegengekregen. Ja, dat heeft dan toch te maken met de aanvallende manier van spelen. En we hebben nog steeds heel veel goede aanvallers, heel veel goede spelers. Dus ik denk dat als we weer, zeker na de rust die we nu hebben gehad, dat we weer fris aan de start kunnen staan volgende week. Dat we wel die weg weer gaan inzetten. Zonder Europees voetbal. Dus we hebben geen dubbel programma. We zitten nog in de beker. Dus ik denk dat we met iets meer rust door de week, dat we wel weer voor verrassingen kunnen zorgen. Ik wil je danken voor je uitleg en je uitgebreide toelichting. Succes wensen. Technisch directeur AZ vanuit Zuid-Spanje, Max Huibers. Dankjewel. Zometeen, na 9 uur, dan gaan we een traditie in vervolg geven. En dat is dat we in de eerste week van het jaar de stand van het theaterland gaan bespreken. En dat doen we met Albert Verlinde, Ad van Dijk en Chantal Kradolfer. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. In de eerste uitzending van de publieke tribune van het nieuwe jaar praat ik, Koen Verbraak, met de man die volgende week vrijdag voor de 600ste keer in Carré staat. Herman van Veen. Human, de publieke tribune. Zanger, clown, schrijver, muzikus, kunstenaar, fenomeen. Ja, wat is hij eigenlijk niet? Inmiddels bijna 79 jaar, maar nog lang niet van plan om te stoppen. En waarom zou je ook als je pas halverwege bent? Wat houdt hem aan het spelen, zingen en dansen? En hoe blijft hij jong? Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook.

Bijna 9:04. U bent weer terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We gaan een vol uur het theater in, niet gestoord door enige sport. Dat hebben we doen met een drietal gasten. Een van hen is tafel. Aan de tafel zit hier producent Albert Verlinde. Naast hem componist Ad van Dijk, het muzikale brein achter meerdere beroemde theaterstukken. En de directeur van het theater Het Kruispunt in Barendrecht, Chantal Kradolfer. En we blikken met hem terug op het afgelopen theaterjaar en blikken ook vast vooruit op de mooie dingen die gaan komen. Het is een beetje traditie aan het worden. Aan het begin van het jaar de stand van het theaterland te bespreken hier in Langs de Lijn en Omstreken. Dat doen we dus met de drietal gasten die we net al noemden. Albert Verlinde, Ad van Dijk en Chantal Kradolfer. Welkom allemaal. Ja, goed dat jullie er zijn om de stand van het theaterland te bespreken. Gaan we natuurlijk vooruitblikken op theaterjaren 2024. Maar laten we even beginnen met een terugblik op de voorstellingen uit het afgelopen jaar. Ik zou een hele slechte rechter zijn. En dan heb je een borreltje op, hè? Ah, fuck, man. Nou, nog netjes opgelost. We waren jong. Het ging spontaan. We zijn er zo met open ogen ingegaan. En ze zoeken ieder uur in de goot. Dode rat. En die gaat dan op het vuur. Mevrouw Mooney maakt pasteien. Starman. De Dutch David Bowie tribute. Put on your red shoe. We could be heroes. Vergeet hem voor. Casper van der Laan. Ik ben allerlei dingen aan mezelf aan het veranderen. Ik was bij de tattoo shop van de week. Ja, ik ga 2 tatoeages zetten. In 1 keer 2 op mijn voorhoofd. Ja, 2 wenkbrauwen. Ja, ik heb geen wenkbrauwen. Zie je dat? Tranen zijn voorbij, want ergens in publiek ben jij. We zitten diep in de modder en niemand die ons er nog uithaalt. Aan de overkant komt alles goed. Het is een spoken word gedicht. Het heet Angst. Boe. Albert Verlinde, als je nou zo 6 seconden van iedere voorstelling uit het afgelopen jaar voorbij hoort komen, kun je ze nog allemaal plaatsen? Denk je, oh, dat heb ik ook gezien? Of, Nou, toch wel veel dingen. Maar wat je eigenlijk wel opvalt meteen als je naar zit te luisteren, is aan de ene kant dat er heel veel talent is, nieuw talent, hè, cabaretiers en dergelijke die je voorbij hoort komen. Maar zeker als ik naar mijn eigen handel kijk, hè, de musical, dat ook wel het land is van het jaar is geweest van dingen terug laten komen en de herkenning zoeken bij het publiek. Ja, is het ook echt bewuste strategie van jullie? Dat je denkt, nou, ja, dat kan ik gewoon zeggen. Ja. Dat, er is natuurlijk iets vervelends gebeurd met die pandemie. En daardoor zijn die mensen de weg naar het theater een beetje kwijtgeraakt. En wat je dan toch als producent doet, is zien niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, is dat je titels zoekt die, ja, dat mensen denken, ja, ik ga, want dat ken ik. Ja, je moet een drempel over, je moet geld uitgeven. Vaak veel geld als een grote productie is. Ja, dan wil je toch het liefst een beetje zien wat je kent. Ja, het is heel vervelend. Herkenbaar, Chantal? Ja, heel erg herkenbaar. Tuurlijk, komen uit de vervelende. We hebben het eerste seizoen gedraaid weer zonder coronaperikelen. En ik merk heel erg, ja, bezoek heeft behoefte aan de grote lach en een enorme behoefte aan nostalgie. En is dat bezoek weer in voldoende mate teruggekomen? Is dat toch lastig om die ook weer in die mate te krijgen? Nou, dat vonden we natuurlijk in begin 2023 heel spannend. Komt het publiek wel terug? En dat is teruggekomen, zeker. En wat vooral heel fijn is om te merken, dat men durft weer ook voor een jaar vooruit te kopen. En wat ik ook van mijn collega's hoor inderdaad, is dat bezoek is teruggekomen. 2019 was een van de beste jaren in theaterland. En dat niveau hebben we gehaald tot zelfs wel daarboven. Ja. Grappig. Het zegt dus bekende dingen, maar ik weet, misschien is het een eenling. Ik was zelf bij Marijn Scholten ergens vorig jaar. En natuurlijk ook zo'n nieuw cabarettalent. Helemaal niet per se het bekende. Stampvol. Ja. Ja, dat was echt heel fijn. En dat is Marijn Scholten, is een echt een leuk voorbeeld. Hij is natuurlijk heel bekend op Instagram met zijn sketches. En hij spreekt een hele nieuwe doelgroep aan, dus vooral jongeren. Dus dat was bij ons ook in een spat, was het ineens uitverkocht. En heel fijn publiek. En dan loopt je zaal echt vol met 20ers en 30ers. 20ers en 30ers, met allemaal staartjes op hun hoofd en Nike's aan en zo. Heel prettig, heel fijn. Ja. Wat blijft voor jou als theaterdirecteur hangen uit theaterjaar 2023? Het blijft hangen inderdaad het plezier wat het bezoek weer ervaart. Dus met volle teugen genieten. Batman. En dat er heel veel mooie producties zijn. Met ook wat Albert het al zei, heel veel jong talent, nieuwe theatermakers. Dus dat doet mijn theaterhart heel goed. Want Albert, jij bent ook voorzitter van het Nationaal Theaterfonds. Dus dan heb je ook een wat grotere overkoepelende blik. Is het dan een goed jaar waarin we zitten? Of zeg je nou, het kan allemaal nog wel een beetje voller? Of? Nou, het kan altijd voller, zal iedere theaterdirecteur zeggen. Maar, nee, maar wat ik leuk vind, en dat je ook ziet dat het andere publiek, want dat is ook wat we als Theaterfonds willen, met het Nationaal Theaterweekend, hè, wat eind deze maand weer is, en met voor het eerst Kindertheaterweek, dat mensen die normaal niet gaan, en dat kan zijn omdat ze de portemonnee niet hebben, of omdat ze de culturele achtergrond niet hebben, of omdat ze gewoon niet weten dat bestaan, dat die geconfronteerd worden met theater. Dus je wil gewoon ander publiek naar binnen krijgen. En ik heb het idee dat lukt. Dat je ziet het aan het aanbod van andersoortige voorstellingen. Influencers die op tournee gaan. Lezingen in het theater zijn ontzettend in. Je ziet gewoon dat er ook andere manieren gezocht worden om ander publiek te zoeken. Is dat de theaterwereld zelf geweest die tot dit briljante inzicht is gekomen? Of komt de druk gewoon van buitenaf dat er nieuwe mensen theater binnenwandelen? Het is een goed huwelijk tussen die twee, denk ik. De producent voelt natuurlijk ook wel aan. Ik kan alleen voor mezelf praten. Waarvan je denkt, nou, Ik zou eigenlijk geen grote musicals meer doen. Tot je denkt van ja, maar zo'n Grease is gewoon wel een titel waar mensen naartoe willen. En het leuke bij Grease vond ik dan om te zien. Er zijn meer dan 160.000 mensen naartoe geweest. Dan zie je dat drie generaties zijn. Want wij kennen het vanuit de nostalgie. Dan kijk ik jou even aan. En jij kent het van een film op Net 5 nog eens een keer voorbij. Ja, ze kunnen gelukkig niet zien wie je aankijkt. Nee. Goed, hè? Radio. Dat is de eerste week van het jaar, dus dat scheelt. Dat ben ik nog heel aardig. Maar wat je inderdaad ziet, is dat kids die in de zaal zitten, die zitten gewoon naar hun eigen school te kijken. Naar de jongens tegen de meisjes. En zo zie je dat er iedere keer weer een andere generatie naar het theater toe gaat. Ja. Ja. Is er voor jou iets uitgesprongen het afgelopen jaar, Ad? Nou, ik vind, dus er is inderdaad heel veel revivals geweest. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal nieuwe dingen geweest het afgelopen jaar. Mm-hmm. Ik ben er zelf bij drie betrokken geweest. En ook die hebben toch veel publiek gehaald. En dat vind ik heel positief om te horen. Dat ook nieuwe initiatieven goede voorstellingen weten te maken. En dat daar ook weer veel publiek op afkomt. Ja, en dat zijn nog de locatievoorstellingen ook. Hè? En dat zijn dus in het geval heb ik drie locatievoorstellingen heb ik aan meegewerkt. En dat is wel een nieuw fenomeen. Dat heeft natuurlijk met Soldaat van Oranje is dat begonnen. Ja. Afgezien van de vaste theaters van Stage. Maar nu we hebben nu de Tocht in Leeuwarden. We hebben Dagboek gedaan in Maastricht. Zondag in het Zuiden. In Tegelen. En dat zijn voorstellingen waar veel publiek voor is. En ik denk dat het heel goed is dat ook die voorstellingen in de provincie worden gemaakt. Dat trekt ook weer nieuw publiek. En die mensen gaan dan ook weer hopelijk weer vaker naar andere voorstellingen. Chantal, daar nog een vraag over. Jullie zitten in een gemeente. Je hebt ook een brede functie, zeg maar, om heel veel mensen naar dat theater te krijgen. Enerzijds wil je de succes waar iedereen wel op afkomt. Maar het is ook een soort functie voor andersoortige producties en dingen. Hè? Hoe verhoudt zich dat? Want je moet ook gewoon leven als theater. Zeker, zeker. Dat is altijd het spanningsveld. En inderdaad, je hebt een redelijk groot aantal uitverkochte voorstellingen nodig om ook de pareltjes of de nieuwkomers een plek te geven. Dat is ook wel je taak als podium. Ja. En is dat een zoektocht? Want die maak je op het moment dat je seizoensplanning gaat maken. Zeg maar. Zeker, die ben ik nu al aan het maken voor 24, 25 en soms zelfs al 26, ja. Ja. Als je kijkt gewoon even naar wat het opbrengt, wat verkocht het snelst uit dit jaar? Onder andere die net voorbij kwam, de David Bowie tribute. Die klonk zo. Zijn tribute bands populair? Die zijn gigantisch populair. Wat is de magie van een tribute band dan? Ik denk waar we het net over hadden. Het gevoel van herkenning, nostalgie. Weet je nog toen dat mensen ook nog ooit het lijf hebben gezien en dat ze het nu in theater nog een keertje kunnen herbeleven. Uh-huh. Het liefst met een slotscène waarin iedereen kan staan en uit zijn dak kan gaan. Ja, de megamix. Precies. Ja. Zie je hier ook hele verschillende generaties bij zoiets komen? Wat komt hier? Nou, ligt het natuurlijk aan wel welke tributes je laat zien. Ja, maar bijvoorbeeld bij zo'n Bowie? Bij zo'n Bowie zie je ook wel verschillende generaties in huis komen, ja. Dus zeker ook omdat er is ook een televisieprogramma nu die er heel veel aandacht aan geeft. Dus het heeft ook een breed publiek, waardoor je ook weer een wat breder publiek je theater binnen kan krijgen. Ja. Albert, naast jou zit Ad van Dijk. Beschrijf het even, hè, voor de radio. Ja. Dankjewel. Maar we zeiden al, jullie kennen elkaar al heel lang. Hoe belangrijk is hij eigenlijk voor jou geweest in jouw carrière? Nou, ongelooflijk belangrijk. En dat is niet zo hoopvol begonnen eigenlijk. We hebben elkaar leren kennen op de Kleinkunstacademie. En ik was in opleiding tot uitvoerend artiest. Enorm succes, dankjewel. En ik had taplessen. En Ad begeleidde die taplessen. En ik heb nog nooit iemand zo in een deuk zien liggen om hoe ik eruit zag en wat ik daar stond te doen. Ik was een lange lijst en stond te stuntelen. Maar toen is er een band voor het leven ontstaan eigenlijk. En wij zijn samen cabaretgroep begonnen, Cabaret Boomerang. Waar Ad alle muziek voor componeerde en ik schreef alle teksten. Dus dan gingen we jou thuis tot laat, tot diep in de nacht nummers schrijven, omdat het programma af moest. En ja, hij is mijn muzikale geweten geworden, omdat we van elkaar weten hoe we aan dingen denken. We hebben een half woord, hebben we genoeg. Ad is een van de weinige, ik zal het zelf nooit zeggen, maar een van de weinige Nederlandse componisten die gewoon een Tony Award nominatie heeft. Dus de beroemde Amerikaanse theaterprijs voor Cyrano. Dus hij kan wel wat. En vanaf het moment dat ik ben gaan produceren, is hij gewoon mijn muzikaal supervisor. Eerst mijn eigen bedrijf, toen bij Stage Entertainment weer meegenomen. Nu mijn eigen bedrijf ook weer. Dus Ad hoort er gewoon bij, die krijg je erbij. Klopt het een beetje, Ad, wat hij vertelt allemaal? Ja, dat klopt wel. En ook de tapless klopt. Het is een radio. Daar dus wou ik met naam even naartoe ook. Ja, dacht ik al. Hij zou het voordoen, maar het heeft niet zoveel nut nu. Nee, dat klopt. Ik ben Albert is natuurlijk een tijdje uit het theater geweest in de 90er jaren. En toen heb ik ook veel gedaan bij Stage. Dat heette toen nog geen Stage. Maar toen Albert weer begon, in 2000 was het. Ja, toen ben ik meteen weer teruggewandeld. Dat is een band die waarvan de basis in de 80er jaren is gelegd en die nooit doorbroken zal worden. En het mooie is dat die band ook opgebouwd is door die kleine theaters. Want die cabaretgroep van ons, maar dat is echt een verspreking die we pas in deze. Want soms zaten er 6 mensen in de zaal en soms zaten er 100. Maar juist die theaterdirecteuren die vertrouwen in je hadden, die je boekten, ja, die hebben wel gezorgd dat er een Broadway-componist aan tafel zit en dat ik ben gaan produceren. En dat, hè, als dat niet in kleine theaters kan gebeuren, dat je daar kunt groeien om later naar die hele grote bak toe te gaan. Ja, dat is echt een. Dat circuit in Nederland, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Weet je nog wat jullie toen maakten? Wat, Boomerang? Ja. Ja, ik kan het niet meer zingen. Bang. Een wereldbol met een deukje. Ja, die weet ik nog. En we hebben een soort persiflage gemaakt op Heal the World. Oh, die was erg leuk. Komt er honger voor, dan vormen wij een koor van 3 miljard. Ja. Is er ergens dorst, zing dan uit volle borst. heel andere samenwerking dan nu, kan ik me voorstellen. Ja. Nu zijn jullie met Jesus Christ Superstar bezig, toch? Ja, dat is... We hebben vandaag de hele dag in het theater gezeten. Oh. En voor de eerste De La Mar Theater binnengekomen, waar we over 2 weken beginnen te spelen. Ja, onder regie van Ivo van Hoven is daar de hele bubs binnengekomen. We zijn al 2 dagen aan het verbouwen het theater. Want het gaat, ik weet niet of je het theater kent, maar dat is een heel klassiek theater. En wij gaan een soort arena van maken. Dus er wordt al 2 dagen getimmerd en gedaan. Ja, en muzikaal is het natuurlijk hogeschool. Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Dus het is, daar zitten we de hele dag in. En dat is alle muziekjes. 11 man live orkest. Dat is echt fantastisch. Chantal, als jij dit allemaal hoort, ben je dan jaloers? Of denk je, ik zit gewoon in een andere tak van sport? Want je krijgt ook het stille compliment van de kleine zalen, waar juist op een hele andere manier theater gemaakt wordt. Ik ben zeker niet jaloers. Wat Albert net schetste, ik denk dat alle zalen van meerwaarde zijn. En dat we met z'n allen onderdeel zijn van een schakel, van een groter geheel. En dat juist inderdaad, wat Albert zei, de kleine zalen in opmaat. Anders komen we niet aan de grote zalen. En dat wordt soms nog wel eens vergeten, inderdaad. Ja. Dat wordt wel eens vergeten. En dan moet je toch een programma maken, word je verantwoordelijk voor gehouden en dan wil je die pareltjes erbij hebben. En dan ben je met de grootte van de zaal. Jullie zitten iets onder de 500. Ja. Dat heeft ook beperkingen. Hè? Dat heeft zeker wel beperkingen. Dus daar beperk je jezelf wel in de keuzes en wat kan je doen. En het is ook in samenspraak met de artiesten zelf, met de producties die gemaakt zijn, om dingen toch mogelijk te maken, om het onmogelijke mogelijk te maken. Dat is de magie van theater. Jullie lieten al even die musicals van even terugblikken. Dat is Grease. Heb jij ook aan gewerkt? Toch? Hoe luister jij nog naar de originele muziek? Nou ja, je luistert 1 keer naar de originele muziek. Uh-huh. Dan weer en denk je, oh, dat was het. En dan ga je ook in overleg met de producent en de regisseur kijken welk ik noemde dat wel het klankbeeld wat we voor onze Grease gaan maken, die we dus dit jaar neer hebben gezet. Okay. Dus een soort moodboard, zal ik maar zeggen, in klank. Dan gaan wij even onze Grease-ervaring weer even resetten. En dan gaan we zo meteen horen wat jij ervan hebt gemaakt. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's Greased Lightning. Greased Lightning. Look at some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. Injection cut up in chrome plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll kill you, get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we're the get licensed in Grease Lightning. Go, go, go, go, go. Grease Lightning, you're burning up a quarter of a mile. Dashboard and doom at the tins, oh yeah. With new pistons, clubs and shocks, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease Lightning, go, go, go. Go, Grease Lightning, you're burning up the quarter mile. Grease Lightning, go, Grease Lightning. Go, Grease Lightning, you're buzzing through the hip-lap child. Grease Lightning, go, Grease Lightning. You are supreme, the chicks are cream. For Grease Lightning. Zo, lekker hè. Je ziet er alles erbij nog gewoon. Ja, sorry, we zitten even te genieten gewoon. Ik zie die hele film weer voor me en zo. Ik hoor wat beelden langs. Grease Lightning heette dit. Was het, ja, en, 1978. En dan wil ik na 9:30 wel even horen, Ad, hoe jij dan mee aan de slag gaat met dit origineel. Want we praten met producent Albert Verlinde, componist en muzikaal eindverantwoordelijk van vele musicals, Ad van Dijk. En theaterdirecteur van Het Kruispunt, want zo heet het theater in Barendrecht, Chantal Kradolfer, over de stand van het theaterland. Even de mooiste dingen van het afgelopen jaar. Laten we dat eventjes erbij pakken. Albert, om met jou te beginnen. Voor jou was een hoogtepunt De Mol en de Paradijsvogel. Veel artiesten zijn homoseksueel. Bent u dat al? Waar is de camera? Daar. Kom eens wat dichterbij. Als u belooft het niet verder te vertellen. Ja. Dit is het einde van je carrière, appie. Voorstelling. Ja, hij ging over Albert Mol. Uh-huh. En met een fantastische Lau Steenbeek in de hoofdrol. En het was een complete verrassing. Je gaat naar zo'n voorstelling toe dat je denkt, oké, check, ik moet hem ook zien en dan ga ik er naartoe. En daar werd een verhaal verteld over, Albert Mol is voor, ik ben een soort spreekwoordelijke homo geworden. Zo, van zoals je niet wil zijn. Heel lang is hij op die manier in de publiciteit gebracht. En ook door mij vaak. Ja, ik ben geen Albert Mol. En deze voorstelling ging erom wat die man eigenlijk gewoon betekend heeft voor de emancipatie. Hij heeft op zijn manier bijgedragen aan de emancipatie. En als je herinnering alleen maar is dat je een lachende nicht op tv bent, is dat natuurlijk niet echt leuk. Mm-hmm. En dat vond ik het mooie aan deze voorstelling. Hij was ontroerend, hij was mooi, hij was nieuw gemaakt. Dat is ook ontzettend belangrijk. Ja, wat maakte dat zo? Omdat, kijk, natuurlijk is het fantastisch dat we Grease brengen en dat we Jesus Christ Superstar brengen. Maar we willen ook steeds nieuwe dingen maken. Dus het idee ook echt geboren wordt voor de voorstelling. Ja, en dat je zegt, we gaan een nieuw script schrijven en we gaan er muziek bij maken en er moet een choreograaf bij en we gaan het een verhaal opnieuw vertellen. Dat is het mooiste dat er is en dat hebben we altijd en ik heel veel gedaan. Veel nieuwe musicals gemaakt. En als ik dan weer zit te kijken en dat de tijd weer rijp is, want de zalen in de Lamar zaten vol, dat mensen het ook weer willen zien, ja, dat vind ik heerlijk. Dus ik hoop ook echt, en een ander hoogtepunt was Checkpoint Charlie over, van Stef Bos. Een musical? Ook een musical. Ja, dat is ook van nieuwe makers. Dus dat vind ik hard. Ik heb jarenlang, ik heb heel veel nieuwe musicals gemaakt. En dan is het heerlijk om te zien dat het gewoon doorgaat. Dat er nieuwe generaties die dat maakt. En inderdaad in kleinere zalen maakt. Want dan kan het ook. Chantal, we gaan naar wat voor jou een hoogtepunt was dit seizoen. De toneelvoorstelling De Avond is Ongemak. Yes. Ik ben 12 jaar en trek mijn jas niet meer uit. Stilte aan tafel. O Heer, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Amen. De tijd gaat traag. Waar is Mathies? Hij is schaatsen. Je zei meteen ja toen ik zei het avond. Wat maakte dit voor jou zo'n bijzondere voorstelling? Naast het feit dat het is een heel mooi roman van Lucas Reineveld. Een heel heftig en ook schrijnend verhaal. Wat in de theaterbewerking heel mooi overgekomen is. Met een heel mooi acteerspel en een mooi decor. Wat bij ons extra bijzonder maakte, is dat wij een verzoek kregen van volgens mij een Nederlands docent of er een aantal leerlingen mochten komen. En dat werden uiteindelijk 150 leerlingen die deze voorstelling bezocht hebben. 150 leerlingen die ook 2 jaar lang geen theaterbezoek hebben meegemaakt, dan ervoor kiezen om naar deze toneelvoorstelling toe te gaan. Dat vond ik heel waardevol. En wat zag je bij die kinderen? Of wat nam je waar? Wat je zag, en daar werd later nog wel met de acteurs over gehad, en ook met de school wel, is dat zij kijken natuurlijk alleen maar, ja, TikTok, Instagram, tussen vooral TikTok, dus heel kort sinds je verhalen, maar iets live meemaken, dat gebeurt niet zo vaak meer. En dan zeker niet zo'n verhaal met zo'n heftige inhoud en spel. Je hoorde ze ook echt in de zaal af en toe vragen, is dit echt? Is dit echt? Dus heel waardevol, denk ik, zeker in de nagesprekken met die kinderen, om het over te hebben. Wat is nu echt? Hoe maak je theater, toneel? Dus dat maakte voor mij deze voorstelling extra goed. Graaf. Is dit een manier om jongeren weer naar het theater te krijgen? 100%. Via de scholen, inderdaad. In ieder geval ervoor zorgen dat ze per schooljaar 1 keer een theater bezoeken. Ja. Lukt dat, of is dat heel erg per gemeente afhankelijk van of dat kan? Ik denk zelfs per school afhankelijk. Mm-hmm. Dus ook afhankelijk van de tijd die wij als theaters erin kunnen steken om het contact met de scholen goed te houden. Maar daar mag zeker wel wat meer sturing en ook wel financiën soms mogelijk voor zijn. Een mooi initiatief. Ik heb in Venlo is er bijvoorbeeld een theater. Die hebben bedrijven plaatselijk benaderd die gewoon eigenlijk het kaartje betalen voor kids die naar het theater toe gaan. Dus er zijn echt wel initiatieven om het te doen. Zeker. En er is ook een initiatief vanuit het Jeugdcultuurfonds en het Armoedefonds om kinderen uit het hele land met bus naar het theater te brengen. Ja. Ik heb het een keer met Aladdin meegemaakt. Nou, daar zitten kinderen echt, ja, die zijn flabbergasted echt in de zaal. Ja, we moeten ze weer een stukje magie teruggeven. Juist. Ja. Ik denk dat het, is het zo, Jad? Nee, om kinderen naar het theater te krijgen, ik denk dat heel belangrijk is. En ik werk ook veel in België en daar gebeurt dat heel veel. Daar zijn eigenlijk al die voorstellingen, hebben ze schoolvoorstellingen overdag. En dan zitten er 2000 kinderen in de zaal. En dat is. En die zitten daar gewoon. En die kijken gewoon. En die zijn rustig. En die vinden het mooi. En die juichen. En die gillen. En die doen mee. Maar ik denk dat in Nederland ook meer zou mogen georganiseerd worden. Zie je in België ook dat ze blijven komen dan? Dat het echt een soort langetermijneffect heeft? Nou ja, ik weet niet of die kinderen die zo tussen de 8 en de 14 zijn, of die. Maar ik denk wel dat het zeker effect heeft. Ja. Ja, als je het eenmaal als kind gezien hebt, kom je later in het leven wel terug. Dat blijft je vooral erg bij. Ja. Wij vroegen jou ook naar je hoogtepunten. En in België, en je werkt heel hard, maar je hebt ook nog tijd gehad om naar andere voorstellingen te gaan kijken. Zo. Maar dit is eerst een fragmentje wat jij koos. Piaf. Ja, waarom? Duidelijk. Ja. Heb je Piaf? Nou, wij hebben natuurlijk samen 2 Piafs gemaakt. Het zijn voorstellingen die me na aan het hart liggen met Lisbeth List. En Allard is zelf begonnen een nieuwe Piaf te schrijven. Die voelde de drang om dat verhaal nog een keer te vertellen. En ik vind dat hij dat heel mooi weer op een nieuwe manier gedaan heeft. En ik vind ook ik vind Suzanne Segers, die zingt dat zo geweldig. Dat vond ik echt fenomenaal om te horen. Want ik denk, je komt nooit over Lisbeth heen. Ik zeg niet dat ze over Lisbeth heen kwam, maar ze geeft haar eigen kracht erin. En dat heeft ze zo sterk gedaan. En ik vind dat ze heel mooi gebruik hebben gemaakt van het ensemble, dat daar meerstemmig achter zingt, als een soort orkest. Dus dat vind ik slim gedaan. Ja, vond ik erg mooi om te zien. Chantal, jij hebt die voorstelling ook gezien, begreep ik? Ja, zeker. En hoe keek jij daarnaar? Nou, eigenlijk wat Ad ook beschrijft. Voor mij het genre musical is niet nieuw, maar wel nieuw als theaterdirecteur dat ik het in mijn theater mag ontvangen. En wat ik daar vooral bij zie is natuurlijk de decor, het spel, het zang en dan de afloop het publiek. Zij komen zo vol enthousiasme, echt bijna met de handen in de lucht komen ze de zaal uit van wow, wat was dit goed, hè? En dat doet mijn theaterhart zeker goed. Maar dan moet je toch van een soort leeftijd zijn om te weten wie Edith Piaf is, dit feilloos te herkennen. En toch lukt het dus blijkbaar elke keer weer om het nog een keer te doen. Ik vind Piaf, ik heb hem dus niet gezien, want ik kon het nog even niet aan. Want ik heb dat twee keer gemaakt, die voorstelling met Lisbeth. Dus ik moet eventjes, ik ga binnenkort kijken. Maar wat had je dan tegen Piaf, moest je? Nou, de herinnering aan Lisbeth en wat we gemaakt hebben, dat moet ik eventjes overheen. Maar ik ben hartstikke blij dat het goed gaat. En dat het, maar wat ik ook zo bijzonder vind, die vrouw is volgens mij 1963 overleden. Ja, en dat je dus 60 jaar later nog steeds die nummers zingt, dat verhaal. Het is natuurlijk seks, drugs en rock'n'roll van de letteren. Het is een soort Amy Winehouse, maar inderdaad eind jaren 50, begin jaren 60. Ja, en als je dat tegen kids vertelt, dat gewoon lekker seks, drugs en rock'n'roll is, dan komen ze wel. En dat maakt dan ook echt een musical verhaal. Ja, absoluut. En ik heb heel veel biografische musicals gemaakt over Robert Long en over Wim Sonneveld en Ramses Shaffy. Dat is een hele mooie voorstelling. En vaak in kleinere theaters, want omdat je het daar niet zo snel krijgt, een musical, komt het dubbel hard binnen. Dat is wat jij nu meemaakt met je publiek. Zeker. Ja, je noemde natuurlijk ook Checkpoint Charlie. Die hebben wij ook gehad. En dat was eigenlijk hetzelfde. Dat mensen zo enthousiast en vol vervoering de zaal uitlopen. Ja. En dat is lekker na 2022, zeg maar. Precies. We praten zo verder, maar het is bijna 9:30. NPO Radio 1. En Annette Schut is hier voor het NOS Journaal. Rusland gebruikt in de oorlog met Oekraïne raketten uit Noord-Korea, zegt het Witte Huis. De Amerikanen baseren zich op informatie van inlichtingendiensten. Afgelopen zaterdag zou zo'n raket gebruikt zijn. De situatie van de brug in Maastricht is stabiel, zegt de veiligheidsregio. Er is nog wel sprake van instortingsgevaar. De brug raakte beschadigd na een aanvaring met een woonboot. Het Israëlische leger meldt dat het een vooraanstaand lid van de Islamitische Jihad heeft gedood. Het zou gaan om een assistent van leiders van de militante beweging. Islamitische Jihad wordt gezien als radicaler dan andere Palestijnse groeperingen. Een vrouw uit Rotterdam heeft meerdere enveloppen met geldbedragen ontvangen. Waarom de bijdragen bij haar door de bus vielen en wie haar ze stuurde, dat weet ze niet. En de politie zoekt daarom naar de gillegever. Langs de lijn en omstreken. Weer terug bij Langs Lijn Omstreken. Bij ons in de studio zijn allemaal blijven zitten. Producent Albert Verlinde, componist en muzikaal eindverantwoordelijke van vele musicals Ad van Dijk en theaterdirecteur van het Kruispunt Chantal Kradolfer. Met hun praten we verder in de tweede half uur over de stand van het theaterland. Ja, Ad, we hadden het net, lieten we eventjes Grease Lightning natuurlijk horen. Jij bent ermee aan de slag gegaan. Zullen we gewoon eventjes luisteren naar wat je ervan gemaakt hebt? Ja, ik ben wel benieuwd. Hoe werkt het in jouw hoofd, Ad? Want je kent dan dat origineel. En wat gebeurt er dan in jouw hersenen? Nou ja, dan, je moet een ingang bedenken waarom je dat muzikaal weer gaat vertellen. Dat verhaal, mm-hmm. Zo denk ik. Dit nummer is iconisch, dus dat moet je niet drastisch willen veranderen. Maar ik denk dan, het is geschreven in de 70er jaren, Grease. Maar het gaat eigenlijk over de 50er jaren. Mm-hmm. En als je naar de 50er jaren muziek luistert, als je, Buddy Holly, dat soort dingen, dat is eigenlijk wat rauwer. Dat is wat kaler en soms, en dat zit, ik noem dat meer garage band-achtig. En in de 70er jaren was alles eigenlijk gepolijster in sound. Dus we zijn. Band is het appje van Apple, toch? Ja, iPhone nee, dat bedoelde staat, ik niet. Ja. Maar dat is echt van zo'n bandje in zo'n garage die speelt. Oude. Sorry, ik dacht het helemaal. 50 jaar. Sorry, ik dacht je het andersom bedoelde, dat het helemaal geproduceerd was met allemaal computergeluiden. Dus dat je het. Dat je de klank wat rauwer maakt. Het origineel is het één gitaar en is het een speciaal pianogeluid. En nu heb ik twee gitaren gedaan. En dat zit ook in sounds die je gebruikt. Het is tegenwoordig allemaal wat voller, zou ik maar zeggen, in klankbeeld. Maar ik heb vooral ook de rauwe klank er proberen in te krijgen, door juist die twee gitaar te bereiken. Maar dan toch als mensen luisteren, denk ik, oh ja, zo was het toen. Ja, want je zei in je eerste zin, dit is bij wijze van spreken zo'n iconisch nummer, daar moet je ook niet te veel. Betekent dat bij een nummer wat minder is, dat je daar voor jezelf iets meer vrijheid creëert? Ja. Ik vind als je dus inderdaad Grease Lightning of Grease is the World, ja. dat zijn zulke, dan moet je alleen door de, ik zeg, dat moet je door de oren van nu vertalen. Ja. En dat is wel anders dan de oren van toen. Dat is eigenlijk ook wat je vaak hoort in cd's die weer geremasterd worden. Dat betekent dat er meer bas aan toegevoegd worden, andere sounds ingevoegd worden. Maar met andere nummers die minder bekend zijn, en die is met sommige nummers van Grease, denk ik, ja, dat is wel een beetje erg truttig. Dus daar kan je eigenlijk meer op scoren, zou ik maar zeggen, voor het hermaken. Maar ontstaat dat in je hoofd? Of schrijf je het gewoon op papier uit? Of kun je nu bedenken, nou, zo moet een remake van Grease Lightning ongeveer klinken? Nou ja, het begint in het hoofd. En ja, dan is het een kwestie van noteren en doorgeven aan de muzikanten die het spelen. Want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Als je het niet goed speelt. En alles begint met vertrouwen. Hè? Bedoel, je mag niet zomaar zeggen, Ad van Dijk gaat arrangeren. Want voor iedere creatieve kracht die je inhuurt, ook een regisseur en een decorontwerper, dus ook je muzikaal supervisor, moet je toestemming van de rechthebber in Amerika hebben. Dus heeft te maken, moet je naar de originele musical bellen? Ja, dan moet je je hebt een meneer en die beheert dan, in dit geval is de meneer, die beheert dan de rechten wereldwijd van Grease. Nou, daar verdien je aardig geld aan, kan ik je vertellen, als je dat hebt. En dat kost jullie dus een hoop. Dat kost ons ook een hele hoop. Maar hij is ook lekker weggekomen, zou ik maar zeggen. Maar dan moet je echt van tevoren uitleggen wie het gaat regisseren, wie de muzikale supervisor is. Het helpt het altijd dat hij zoveel gedaan heeft al. En het bijzondere is, dan komt er altijd toch wel in de loop van het seizoen komt er iemand kijken van die familie, want die componist en tekstschrijver, die reist niet meer, maar het is een zoon die geweest in Amsterdam en die vond het echt een van de beste Greases die hij ooit gezien en gehoord had. Dus echt, dat was terwijl hij geen echt Nederlands spreekt. Geen dat is Nederlands, grappig, maar toch? Was echt, hij kwam enthousiast terug in New York. Ja. Als jij straks bij wijze van spreken terug gaat in je auto en je hebt muziek op, denk je dan altijd, wat zou ik doen met deze muziek? Of... Nou, ik zet zelden muziek op als ik terug in de auto ben, want dan heb ik al 8 of 10 uur muziek aan mijn hoofd gehad. Maar je snapt wat ik bedoel, als jij muziek hoort, zit jij dan meteen te denken, Ad van Dijk zou er dit mee doen? Nee, kan ik ook wel gewoon luisteren. Als ik in een concert zit of wat, dan kan ik het gewoon over me heen laten komen. Maar zo in het theater heb ik dat trouwens wel snel. Ja, ik denk, zou ik dat doen? Een ander bijzonder project, nog eventjes uit het afgelopen jaar, wat jullie samen hebben gedaan, is het dagboek van Harrison. Dat is natuurlijk live op televisie gebracht. Ga op weg en richt je blikken naar boven. Ga de weg die wij allemaal moeten gaan. Heel even kort, Albert, wat hebben jullie gemaakt? Ja, we hebben hem eerst in Maastricht gemaakt, in het MEC. Dat heeft hij gespeeld. En toen kwam KRO-NCV naar ons toe en die zeiden, ja, willen jullie daar een live evenement van maken? Nou, dat hebben we dus gedaan. Hebben 1 miljoen mensen naar gekeken. Ja. Fantastische zonnige zomeravond tegenover Miljoenenjacht en Expeditie Robinson. Dus het is echt gelukt. En het leuke is dat je daarmee toch een nieuwe musical, weliswaar met een hele bekende titel, Dagboek van Harrison, dat je die weer aan een groot publiek presenteert. En nou ja, Ad heeft die muziek, je hoort dit nummer dan voorbij komen, want het een hele mooie bewerking is van de originele tune van de tv-serie. Maar ook dat is Ad van Dijk, die dan precies weet wat hij daarmee moet doen. En het ook zo componeert dat je zit dan eerst te luisteren en denkt, oh, dit wordt wel een leuk liedje, denk ik. En ineens komt dan die melodie van die serie eronder door kruipen. Dat je denkt, oh, slimme rekel, hoe je dat doet. Ja, dat is knap gedaan. Ja. Weet je dat dan zelf ook, als je dat bedacht hebt? Ah, hebbes. Ja, nee, dan denk ik, ach, laten we dat liedje hier maar er doorheen gooien. Ja. Ja. Jullie zitten echt in de musical natuurlijk. Chantal, heb jij eigenlijk een lievelingstheatergenre waar je gewoon zelf lekker voor een kaartje koopt? Oh, ik ben natuurlijk eigenlijk voornamelijk alleen maar in theater waar ik werk. Nee, ik heb niet specifiek een voorkeur. Ja, dans vind ik heel fijn om naartoe te gaan, omdat het wel anders is wat we zelf vaak kwijt kunnen. En je ziet al die verschillende genres. Heb je geen voorkeur of zit je echt als professional te kijken van per genre? Dit is dat. Ik heb wel een groot cabarethart, dus dat is wel dat heeft wel een lichte voorkeur. En dat past toch ook wel bij een iets kleinere zaal en voorstelling of een theater waar je directeur van bent? Ja, past zeker wel ook. Ja, zeker. Het is een kleine middenzaal. Je hebt natuurlijk ook nog de vlakke vloerzalen, zo tot 200 stoelen. Dus dan heb je echt de opbouw te pakken, zeg maar. Maar ja, de cabaretiers moeten vooral heel lang in zalen zoals die van jou blijven staan. Want ja, wat je tegenwoordig ziet is dat meteen naar de AFAS willen, weet ik wat allemaal. Ja, dat klopt zeker. Dat, doe nou gewoon lekker eventjes je ding met het publiek. Nee, bedien ons allemaal, zeg maar. Het theaterland in Nederland is rijk, dus doe ons allemaal aan. Maar merk je dat cabaretiers zich moeilijker laten boeken door de middelgrote theaters door het hele land? Moeilijker misschien niet per se. Je ziet wel dat ze misschien minder vaak spelen, zeg maar. Dus dat men de privé en tijd en werk, dat daar veel meer balans in te vinden is. Maar wel Jochem Meijer over de vloer gehad, toch? Daar was ik blij mee. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Die is weer aan het try-outen. En hij was 12 jaar lang niet bij ons geweest. En hij kwam, dus dat was feest. En dat is ook meteen volle bak dan? Dat is meteen volle bak. Daar heb je zoveel meer vragen. Daar hoef je niet, Nee. Het publiek opgestapeld in de zaal. Zeker. Maar hoe pak je dat dan aan? Want dan wil je iemand dolgraag hebben. Jij zit nu al in 2026 te scannen van welke programma's eraan komen. Ja. Hoe zorg je dan dat je die ene cabaretier die je absoluut wil hebben ook daadwerkelijk in je zaal smeken, krijgt? Smeken, jongens. Alleen maar smeken. Alleen maar mailen, bellen, alles. En mail je dan echt Jochem Meijer zelf van, kom nee, er zitten allerlei bureaus zitten daarboven. Impresariaten zitten boven. Dus daar gewoon vriendelijk blijven mailen, bellen, ja, alles. Maar dit mag jij niet zeggen, maar het feit dat Jochem Meijer komt, en ik denk dat we allemaal weten wie Jochem Meijer is en hoe Jochem Meijer is, dat betekent dat jij goed met je artiesten omgaat. Dus dat die cabaretiers vertellen heus van elkaar door, dat is een leuk theater, daar zit een goede directeur. Zeker, daar kun je rustig naartoe. Dan laat mij dat maar zeggen. Ja, maar wat doet het theater Barendrecht om de grote namen binnen te krijgen? We zorgen allereerst samen met het team. Dus echt met het gehele team dat iedereen zich thuis en welkom voelt. Dus gevulde koelkasten, goed ontvangst. De dames houden alle social media in de gaten. Eten ze graag koekjes, ontbijtkoek, weet ik het. Dan dus jullie scannen echt de sociale mediaberichten van je artiesten? Ja, tuurlijk. Oh, ja. Wat briljant. We gaan weer even gewoon verder. We gaan ook luisteren naar een musical die binnenkort in première gaat. Met vrij bekende muziek ook. Kan niet missen. Jezus Christus. Nee. Ik zie allemaal mensen helemaal hier ook weer. Ik begin nu eens met jou, Charles. Wat doet dit met jou dan, als je dit hoort? Nou, we hebben het er net heel de tijd over nostalgie, maar misschien ook guilty pleasure. Maar ik keek dit ieder jaar met mijn moeder. Dat is wel echt grappig. Vanaf kleins af aan. En dat ik dat echt wel bijzonder vond natuurlijk. Die glitterpakken in de woestijn was het voor mij. Ik dacht, wat gebeurt er allemaal? Ja. Dus ja, warme herinneringen aan. Albert, vanochtend nog een persmoment geloof ik in Amsterdam gehad. Ja. 13 januari is de eerste try-out. Wat kunnen we verwachten? Ja, het is Dieskar Superstar, toch maar even zeggen. En Lloyd Webber en Tim Rice hebben natuurlijk een ongelooflijk stuk muziektheater geschreven. Die jongens waren 22 toen ze dit maakten. Kun je niet voorstellen. Ivo van Hoven, daar heb ik Lessers meegemaakt. De voorstellingen die hij met David Bowie in New York ontwikkeld heeft. Ik zat een keer met hem te lunchen en toen zei ik, ja, als jij nou een keer een musical, want had op Broadway had hij West Side Story geregisseerd ook. Ik zei, als je nog eentje zou mogen doen, wat zou je willen? Hij zei, Dieskar Superstar. Nou, ga ik de rechten vragen. Nou, dat gaan we nu doen. En het feit dat Ivo van Hoven dat doet, wat een wereldregisseur is en die van de gesubsidieerde wereld van ITA afkomt, ja, dat die dit aan gaat pakken, nou ja, we maken het nu mee. Het is anders dan anders. Door het grote orkest, door de vormgeving, door de manier van werken en door alle disciplines die bij elkaar komen. We hebben een fantastische cast met mensen uit de musicalwereld, uit de popwereld, uit de rockwereld, uit de cabaretwereld, operawereld, ze komen overal vandaan. En moest je de familie Webber weer bellen en zei je, Ad van Dijk, je gaat het weg. Echt waar? Ja, echt waar. Ja, ook daar moet je weer, de Really Useful Group heet dat, die hebben al die rechten, ja, die zitten daar bovenop. En nou moet ik wel zeggen, omdat het Ivo van Hoven is, kijken ze er extra kritisch naar, omdat Ivo die heeft in Londen ook voorstellingen die uitverkocht zijn. Hij heeft Network gedaan met Bryan Cranston, die hoofdrol van Breaking Bad. Dus hij werkt ook niet met de kleinste mensen van deze wereld. En dat heeft ook een half jaar in Londen gestaan. Dus ze weten wie die is. En dat betekent dat ze in Londen met extra aandacht naar deze voorstelling aan het kijken zijn. Want wat gaat dit worden? Wat gaat deze regisseur met Dieskar Superstar doen? En Ad van Dijk, want je had het net over iconische muziek. Nou, we zagen net wat hier gebeurde bij deze klanken, zeg maar. En heel veel, ook dit is absoluut iconisch muziek. Daar moet je niet iets aan willen veranderen, echt. Nee. Het zit eigenlijk weer. Dit zit echt in sounds, ja. En hoe je dat. Het is eigenlijk meer produceren dan arrangeren. Ja, dus ja. Hoe produceer je de muziek dat die nu echt die zaal indendert? Heb je al een kaartje van ze gekregen, Chantal? Nee, nog niet. Oh, ik wil graag. Dat gaat wel. Volgens mij was bij deze dan wel geregeld. Ja, je bent geregeld. Met mijn moeder dan, hè? Oké, okay, ja, zeker. Deal, oh, ja. Deal. Heel goed. Laten we zo meteen even verder vooruitblikken op 2024. Maar je liet net ook al die locatiemusical. Het was zondag in het zuiden, in Tegelen even vallen. Verhaal over exemplaars voor deze tijd. Hoogwater in die provincie. Dit jaar komt die musical ook terug, toch? Ja, we krijgen nu al veel publiciteit, hè, door dat hoogwater. Ja, dat is goed. Ja, ik dacht, is Giscard Superstar met over het water lopen. Of het zijn jullie. Maar ik, dit... Iedere meter dat het water de lucht in gaat, krijg jij weer 1000 kaarten. Zoiets, als theater maar droog blijft. Ja, Rowan Hesse is veel te horen in die musical. Ja. Onder andere met dit liedje, we kennen het allemaal. Auto, vliegtuig. Land voorbij, vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur, en het zonlicht gaat branden in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop, misschien velt het mij. Als ik droom van een boom in een zomerse rij. Auto. Een trein, een boot, auto, vliegtuig. Een trein, een boot, waar is de wereld toch voor? De boot heeft vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht. Hoe laat gaan de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat giel. Straks is er nergens wat hoog. En zes uur later wiegt het water. Hoest de vrijen in schoon. Auto. Rowan Hesse met auto, vliegtuig. We gaan zo praten over wat 2024 ons gaat brengen in theater. Maar we hebben ook actueel nieuws. Ja, want we hebben net gezien dat Glynis Johns is overleden op 100-jarige leeftijd. Albert, groot artiest ook. Ja, nu kijk je mij echt aan. Ja, heel graag. Er zijn twee dingen waar je eraan kunt kennen. De film Mary Poppins. Ja. Heb je die moeder die suffragette is met een beetje dat schelle stemgeluid. Dat is Glynis Johns. Dat is een grote Broadway-ster. Ja. Maar waar mensen er echt van kunnen kennen, zij is de vrouw die oorspronkelijk het nummer Cent in the Clowns gezongen heeft. Daar kunnen we heel even naar luisteren. Ja. But where are the clowns? Quick, send in the clowns. Don't bother, they're here. Wauw. En ik zal er een leuk verhaal bij vertellen. Wat zij rookte als een ketter. En toch 100 geworden. Hè? Uh-huh. Maar toen ze die musical deed, kon ze geen lange zinnen zingen. En toen heeft Stephen Sondheim, de componist, dus bedacht dat ze steeds tijd had om adem te halen. Isn't it rich? Oh, jippie. Dus het is helemaal op haar gemaakt. Vandaar dat nummer zo in stukjes is. Maar ze is dus 100 geworden. Dus ik ga verder niks over roken zeggen. Maar het is wel een grote. De Brot is. Een oud huisarts aan tafel. Dat is voor zich. Maar met welke erfenis laat zij ons achter? Nou, ik denk voornamelijk dat je ziet dat mensen. Ik denk de combinatie van zingen en acteren. Want je hoort alleen al die paar zinnen die we net gehoord hebben, dat het niet alleen maar een zangeres is, maar dat het ook een actrice is die een leven meeneemt als ze dit nummer zingt. Ja, zelfs zonder dat je het beeld erbij hebt, kun je dat horen. Dat is het. En ik denk dat dat een erfenis voor iedereen is die in het theater staat. En vooral musical mensen. Acteer, nou, dat zie ik nu met Ivo ook natuurlijk. Acteer ook wat je aan het zingen bent. We gaan vooruitkijken naar 2024. Chantal, ik begin bij jou. Wat staat er allemaal op de planning? Dat heb je lang geleden al gepland natuurlijk. Maar wat komt er allemaal aan? Ja, en het is ook te veel om alles op te noemen nu. Of alles recht aan te doen. Maar ik wil wel graag een lans breken waar we het net ook hadden voor twee cabarettalenten in ieder geval. Samanna Mini en Lisa Oosterman die komen naar mijn theater in ieder geval. En die gaan ook op tournee natuurlijk. Samanna was 2 weken geleden ook in het programma van Cornot Maas met volle zalen. Kijk dat zeker weten terug. Hij komt met zijn eerste cabaretvoorstelling. Samanna Mini's integratieplan. En waar hij ons meeneemt op zijn weg vanuit het AZC tot de plek waar hij nu is. En heel mooi wat hij doet is altijd de twee kanten van de medaille vertellen. Het wij-zij gedachtegoed en vanuit daaruit de verbinding zoeken. En dat is in deze tijden heel waardevol. Wie ook bij jullie komt, heb ik begrepen, is Harry Jekkers. Ja. Even tot hier deed hij O.O. Den Haag nog. O.O. Den Haag. Jongens, koffer. Met dat belly. Over iconische nummers. Zo iemand zit er maar even tot hier. Er kijken meer dan 1 miljoen mensen naar, geloof ik. Enkel andere. Zie je dan de ticketverkoop ook toenemen? Of ja, dan is het niet meer nodig? De ticketverkoop wel gigantisch toenemen. Dus ik heb denk ik nog een paar losse plekjes. Maar voor de rest is het helemaal vol. En wat doet hij weer? Want we kennen hem natuurlijk allemaal van dingen. Doet hij iets heel nieuws? Wat is hij aan het doen? Hij gaat try-outen bij mij. Dus ik weet nog niet precies wat hij gaat doen. Maar ik denk bekende liedjes en wat nieuwe liedjes inderdaad. Ja. Okay. Albert, de musicaljaar staat ook weer voor de boeg. Ja. Je hoort nu al de reclames voor de septembervoorstellingen door de Sterschallen. Ja. Bijvoorbeeld 4045 wordt een grote productie, toch? Ja, helemaal bij jou om de hoek, geloof ik zelfs, toch? Waar wordt hij gespeeld? In Barendrecht, Nieuw Theater, toch? Groot neergezet, ja. Is het een Barendrecht? Waar is het dan? Barneveld. Iets met een bar. Iets met een bar. Barneveld is een kilometer of 90 verderop. Ik schrok nog helemaal. Dat zal toch niet waar zijn? Weer een concurrent. Nee, 4045 is ook zo'n grote locatiemusical die uit België komt. Dus we hadden Soldaat van Oranje, maar daar hebben ze nog een keer een trap erbovenop gedaan. Dus van Studio 100. En verder zie je dat de reizende musical het ongelooflijk goed doet. Een paar jaar geleden dacht iedereen dat is voorbij. Maar je ziet dat het echt, Mamma Mia toert nu. En Elisabeth zit eraan te komen. Giska Superstar nu natuurlijk. Maar ik ben ook heel blij als oud-directeur van Stage Entertainment dat Frozen als een grote Scheveningen musical komt. Daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Want dat is ook zo'n voorstelling dat als je daar als kind een keer naartoe bent gegaan. Ik heb het voorrecht gehad om The Lion King te mogen produceren in Nederland. En dan word je echt bedankt door mensen van dank u wel dat u dit gebracht heeft, waarmee mensen echt honderden euro's betaald hebben om daar te zitten. En dat is de magie van theater. En hoe komt het dat die reizende musicals het ook weer toch wel weer een beetje oppakken, dat dat toch weer werkt? Weet jij dat misschien, Chantal? Nou ja, één waar we het net al over hadden, dat ze gemaakt worden ook voor de middenzalen en dat daar dus wel een behoefte aan is van het publiek ook om daar naartoe te komen. Ja. Kleinschalig, dicht bij huis, dat is heel prettig. Ja. Vraag is in algemeenheid, is in onze hele samenleving dingen worden duurder, het wordt allemaal het wordt ook gewoon echt duurder om dingen te maken, snappen we ook allemaal. Maar hoe wil je toch de toegankelijkheid zo groot mogelijk houden voor mensen? Kun je dat? Heb je daar invloed op? Tuurlijk hebben we daar met elkaar invloed op. Daar maken we de afspraken over, met de producenten natuurlijk. Wat tot nu toe blijkt is dat mensen het nog wel kunnen betalen. En waar je samen met de gemeentes naar gaat kijken voor de mensen die het niet kunnen betalen, dat je daar gericht, en acties wil ik het niet noemen, maar dat je daar gericht gaat kijken van hoe krijgen we deze mensen naar het theater, om die ook een mooie avond te bezorgen. Ja. Als mensen echt willen, dan geven ze het geld uit, snap je? Want ze weten ook dat het een ervaring is, dat er veel werk in zit. Dus dat zien ze wel. Maar inderdaad heel belangrijk, en ik hoop dat die onzalige gedachte om die btw te verhogen, laat dat toch maar even zeggen. Dat zou gewoon meteen 12% erbovenop betekenen per kaartje die gewoon naar Den Haag toe gaat, waar ze ruzie zitten te maken. Dus volgens dat zou ik echt niet doen. Het zou alle theaters bij elkaar iets van 25 miljoen kosten. Ja, dat is wel dus dat moeten we niet hebben. Te gek voor woorden. Ja. Nou, dat punt hebben jullie ook nog even kunnen maken dan. Ad, kunnen muziekstijlen nog andere mensen naar theaters trekken? Hoe belangrijk is de muziek uiteindelijk om die mensen te binden? Nou, ik denk dat de muziek heel belangrijk is. Zeker natuurlijk de tak van sport die ik en Albert doen, namelijk musicals. Ja. En dan is de herkenbaarheid van de muziek of dat nieuwe muziek voelt als een bepaalde manier van vertrouwd. Ja, dat is wel, denk ik, heel belangrijk. Ja. Even een andere trend waarvan ik denk, misschien is dat ook wel gewoon een ontwikkeling die we in 2024 veel meer zien, is bijvoorbeeld een hologrammenshow. ABBA doet het natuurlijk al een tijd in Londen. Vandaag werd bekend dat ook deze man een hologrammenshow krijgt. Well, it's one for the money, two for the show. I'm gonna get ready now, go cat, go, but don't you Voor mij is er geen bekende muziek meer over. Nee. Na dit uur. Hebben we alle hits gehad. Elvis Presley gaat naar Londen. Duurt nog wel eventjes. Maar is het iets waar jullie heen gaan? Jij misschien, Ad? Ik ga daar niet per se heen. Nee? Dat is niet, ik bedoel, ik denk dat het erg leuk is voor mensen om te zien. Maar het is niet iets direct wat ik nou hoef te zien. Omdat het niet nieuw theater is. Het is een nieuwe techniek. Ja, het is wel een soort trend, toch, die nieuwe techniek? Kijk, wat je toch ziet in Londen is dat de concurrentie... Vroeger ging je naar Londen, ging naar musical toe. Ja. Als je nu naar Londen toe gaat, ga je naar de Harry Potter Experience... of je gaat naar de hologramshow van ABBA. Dus het is wel voor de musical ook een signaal... om wel het publiek serieus te nemen... en te zorgen dat je midden in de samenleving blijft staan. Ik bedoel, dat proberen we nu natuurlijk ook met Jesus Christ... op een andere manier te presenteren. Maar het musical moet antwoord vinden op die vraag. Mens wil een experience hebben, wil een ervaring hebben... En je ziet dat anderen daar inspringen. Ja, daar moet je wat mee. Maar die ABBA-show bijvoorbeeld, die mannen, dat is ongelooflijk. Die hebben dus de musical in de dag in Londen staan. Nou, ja. dat tikt lekker door. Qua rechten, want die krijgen gewoon iedere dag geld binnen. Dan hebben ze de ABBA Dinnershow hebben ze staan. Die komt hier in Rotterdam ook het komend jaar. Hè. Dus daar verdienen ze met hetzelfde repertoire ook nog eens een keer geld iedere dag. En die hologramshow. Nou, daar gaat veel naar Zweden toe. Je hebt toch de verkeerde sector gekozen. Ik ben bang van wel. Ja. Chantal, we hebben het net over theater. We hadden het ook over met die kinderen naar theater. Magie, de echtheid, de oorspronkelijkheid van theater. En nu hebben we het ineens over hologram en nieuwe trend. Nee, maar het bestaat ook allemaal. Dus mijn klein theater, is dit nog een heel ver weg gedachte? Ik ben nog niet aan het nadenken over hologrammen. Nee. Ja, en welke techniek ik daarvoor nodig heb. Nee, maar goed, die hele techniek die komende is nu. Gewoon alles wat komende is. Ook voor de tekstschrijvers en de mensen. Zijn allemaal mensen die zeggen, ja, dat is een enorme dreiging. Zie je het als dreiging of zie jij het als... Nou ja, het is er. We moeten kijken wat we ermee kunnen doen. Je moet altijd meebewegen met wat er speelt in de maatschappij. Ik zie het zeker niet als dreiging. Ik geloof echt dat er altijd podia nodig gaan zijn. Want er zullen altijd makers zijn die verhalen maken die we moeten laten horen. En er zal altijd publiek zijn die verhalen willen horen. Als van Dijk, over 10 jaar hebben we het niet over AI van Dijk. De ja, waarschijnlijk wel. Nee, maar snap je, is dat een dreiging? Zie jij het als een dreiging? Want er komt, want je kunt tegenwoordig, je gooit er iets in en je krijgt er iets uit, zeggen mensen. Ja, maar ik denk dat een zekere mate van originaliteit toch altijd... Ik denk wel dat je andere originaliteit moet gaan vinden. Want sommige dingen, ja, kost natuurlijk geen tijd meer. Maar dat is ook al anders dan met 30 jaar geleden. En natuurlijk zal ChatGPT zal daar weer een nieuwe slag in slaan. Maar ik denk dat de creatieve breinen altijd weer nieuwe dingen gaan vinden. En theater is live, hè? En het kan misgaan. Ja. Het is en het samen zijn met elkaar. Ja. Het delen na afloop van die belevenissen met elkaar. En het genot van een drankje en een bitter. Dat is toch dat is ook magisch. Ja. Zijn het totaal gescheiden werelden? Bijvoorbeeld die hologrammenshow met die techniek en het ouderwetse theater? Of zie jij ook aan de achterkant ontwikkelingen waar je zeg maar nieuwe technische ontwikkelingen ziet die gebruikt worden in het theater? Het wordt wel gebruikt, maar je ziet heel vaak dat op een gegeven moment waren die virtual reality brillen helemaal in. Ja, en zat iedereen te denken, we gaan een musical doen met virtual. Ja, dat is niet en dan zo'n brillen samen, dat lukte ook niet, snap je? Dus mensen proberen wel dingen over te nemen. Uiteindelijk blijkt de kracht van theater blijkt toch gewoon decorstukken te zijn die in- en uitschuiven. Het enige wat echt vernieuwd is de afgelopen jaren in theater is dat projectie zo'n enorme vlucht genomen heeft. Die technieken om heel snel beelden te laten zien, te laten wisselen, waardoor je echt in andere werelden binnenkomt. Dat is wel binnengekomen. Maar mensen willen gewoon live muziek zien. Willen live grappen horen. En niet dat het allemaal voorgeprogrammeerd is. Ja, en ik denk ook zeker in theaters als gemeentes als Barendrecht, dat je ook een heel erg een lokale functie hebt. Dus wij zijn meer dan alleen theater. Wij werken ook samen met de bibliotheek, die zit bij ons in pand. Met een radio hebben we ook in het pand. Dus je bent veel meer bezig met welzijnsorganisaties, ook van met randprogrammering rondom theater, om juist ook voor de inwoners er te zijn. Ook juist om eenzaamheid te bestrijden en dat soort zaken. Dus dat is echt een meerwaarde van meer dan alleen podia zijn we. We noemen dit uur de stand van het theaterland. We hoeven geen cijfers over, maar hoe is het met de stand van het theaterland in Nederland? Uiteindelijk, wat is jouw algemene gevoel? Mijn algemene gevoel, het gaat goed. Bezoekers komen, dat is heel fijn. Een klein zorgpuntje of misschien een groot zorgpuntje is wel dat de kosten stijgen wel enorm en onze indexatie stijgt niet altijd even mee. Waardoor we wel goed moeten kijken naar onze exploitaties. Ja. Maar positief over de bezoekers en over alle mooie voorstellingen die gemaakt worden. Dus, Ad van Dijk, deel je het gevoel? Ik deel het gevoel. Hebben we een goede stand van het theaterland? Ja, er hangt altijd, er wordt overal geschreven en dingen dat er een soort zwaard van Damocles hangt. Maar ik voel dat niet, want ik maak nog meer theater dan vroeger. En er wordt heel veel gemaakt. En er komt ook heel veel publiek naartoe. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat dat kan blijven. Ja.

In sommige enveloppen zat 1000 euro. De vrouw heeft het geld aan goede doelen geschonken, schrijft Rijnmond. Het weer, vannacht gaat het regenen, mogelijk met natte sneeuw. Ook morgen af en toe regen. Het wordt 3 graden in Groningen tot 8 of 9 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom. Van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat OWAT ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. Want OWAT... Dat zit goed! Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. OWAT Fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op OWAT.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. OWAT Wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op OWAT.nl. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. En die zijn er nog een uurtje voor u tot 11 uur. We gaan het hebben over het hoge water. We hebben het al eerder over gehad vanavond. Het zorgt voor overlast. Maar ja, de natuur kan die nattigheid misschien wel heel goed gebruiken. En boswachter Mathis Carlont gaat het zo uitleggen. En hoe kijken ze in sprintersland Japan eigenlijk aan tegen de doorbraak van schaatser Yannick de Bo? Gaan we zo vragen aan de in Japan werkzaam, lang werkzaam geweest zijn. De coach Johan de Wit die nog steeds veel met Aziatische sprinters werkt. Ja, en ooit als touwtrekken een Olympische sport. Inmiddels niet meer. We gaan de vragen over het antwoord horen. De vraag waar dat nou eigenlijk misging. Maar om 10:04 krijgt u eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het begint met veldrijder Mathieu van der Poel, want hij blijft maar winnen. Hij kwam bij de Duinencross in Kokzijde opnieuw als eerste over de finish. Vierde keer Kokzijde voor Mathieu van der Poel. 14 kunnen er dit seizoen worden. Het wordt de 9e. Moddermaestro in Baal en Zandster in Kokzijde. Ja, en Pim Ronhaar werd tweede, Wout van Aert de nummer 3. En bij de vrouwen was Fem van Empel opnieuw een klasse apart. Ze kwam solo over de finish en is dit seizoen bijna niet te verslaan. Van Empel won namelijk 14 van de 16 veldritten tot nu toe. Ja, hij is weer terug. De tennisser Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Brisbane. Nadal was bijna een jaar geblesseerd. Is helemaal weggezakt op alle ranglijsten. Maar staat gewoon weer met succes op de baan. De 22-voudige Grand Slam-winnaar is blij dat het nu goed gaat, maar wil nog niet te ver vooruit kijken. My plan is just go on court and try to play well and try my best. No, that's all. No? And happy for the victory, of course. It's important for me and it's important that tomorrow I'm going to be playing again. That's how important for me at this point. En de 16-jarige dartsensatie Luke Littler heeft van dartsbond PDC een uitnodiging gekregen voor de Premier League. Een dartscompetitie waarin de beste darters tot de zomer bijna wekelijks tegen elkaar gaan spelen. Littler verloor gisteravond de finale van het WK van Luke Humphries, die als nummer 1 van de wereld automatisch mee mag doen aan dat toernooi. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die meedoet aan de Premier League en hij won dat toernooi al 7 keer. Ajax heeft voorlopig afscheid genomen van Mikko Tatse. Ajax kocht hem afgelopen zomer voor 16 miljoen euro van Metz en verhuurt hem nu weer terug aan die Franse club. Mikko Tatse was de eerste aankoop van de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat. Hij speelde 9 keer voor Ajax, scoorde niet. De Nederlandse handballers hebben in voorbereiding op het EK van volgende week een oefenwedstrijd verloren van Egypte. Oranje stond bij de rust nog wel voor, maar ze verloren uiteindelijk met 30-28. Gaan we naar de voetballerij, want PSV kent een geweldige eerste seizoenhelft. 16 zegens, 16 eredivisieduels plus 50 doelsaldo. Actief in het bekertoernooi. En voor het eerst sinds 2006-2007 een plek in de achtste finale bij de laatste 16 dus van de Champions League. 15-16 geloof ik. Toen hebben ze het ook nog een keer gered. Nou, dan gaan we even nakijken. Ja, bij deze. Het enige smetje op het verder superstrakke blazoen van de Eindhovense club is dan misschien toch die 4-0 nederlaag in diezelfde Champions League tegen Arsenal. Al legt trainer Bos aan verslaggever Joep Schreuder uit dat PSV ook in die wedstrijd winst heeft geboekt. De wedstrijd tegen Arsenal, waar we, vond ik, helemaal niet slecht speelden, maar kansloos verloren met 4-0. Ja, dat was een hele interessante wedstrijd voor ons, die we geprobeerd hebben goed te analyseren met de staf, om daar ons voordeel mee te doen. En ik heb een heleboel dingen daar al van teruggezien, dat wij inderdaad na die wedstrijd beter zijn geworden in een aantal zaken. Soms lijkt het wel alsof je nederlaag nodig hebt om beter te worden. Vind je niet? Nou, maar ik denk uiteindelijk, ik zou niet weten of er een sporter is die alleen maar deze lijn heeft gevolgd. Er is altijd wel ergens een tegenslag. En juist daarmee om leren gaan, en zeker in het voetbal. Je krijgt wel eens een goal tegen, je verliest wel eens een wedstrijd, je leidt wel eens balverlies, dat zijn allemaal teleurstellingen. Je wordt misschien wel eens niet opgesteld. Het zijn allemaal teleurstellingen die je tegenkomt. En hoe ga je daarmee om? En er is dus geen reden tot klagen bij de Eindhovenaren. Maar Bos weet zelf ook dat de bloemetjes pas bij de finish worden uitgereikt. En hij weet precies hoe hij de ingezette lijn in de tweede seizoen zelfs gaat doortrekken. Ja, we hebben een manier van werken hier. En daar houden we aan vast. En we proberen de jongens door middel van onze manier van spelen houvast te geven. Dat ze altijd daarop terug kunnen grijpen. Intensiteit, dus hard werken, hoort bij ons voetbal. En daar zullen we op letten dat we dat blijven doen. En ik heb dat ook al vaker gezegd, we moeten niet zorgen dat we net zo goed zijn als de eerste seizoenshelft. Want tegenstanders worden beter. Dus wij moeten zorgen dat we ons ook weer ontwikkelen en beter worden. En dat is best moeilijk. Ik wou vragen, wat moet nog beter? Maar eigenlijk in alle facetten wil je weer doorgroeien. Nee, maar dat moet. En in de competitie hebben we maar 6 tegendoelpunten. Internationaal hebben we er meer gehad. En dat is natuurlijk een reden. Betere tegenstanders, maar ook daar hebben wij dingen niet goed gedaan. Dus daar zullen we van moeten leren. Wordt het een rimpeloze transferwindow? Wat is je indicatie? Wat is je gedachte? Dat weet ik niet. Ik heb met de clubleiding gesproken over hoe wij in deze winter staan. En wij willen in principe niemand laten gaan. Iedereen wil blijven. En dat hoop ik ook. Dat iedereen we samen resultaat halen. Ja. Nou, je wil competitie. De beker wil je ook wel winnen, want dan moet je nog naar, dan moet je Twente en Feyenoord ook doen. En dan BVB Dortmund, dus het worden 4-5 mooie maanden, toch? Nee, dat absoluut, ja. We hebben een goed elftal. En daar werk ik met plezier mee. Dus ik hoop dat het inderdaad 4-5 mooie maanden worden. Kijk, dat is het positivisme uit het kamp van PSV. Eerder vanavond hoorden we ook al Max Huibers voorbij komen in deze uitzending. Hij is de technisch directeur van AZ, die met zijn club in Spanje overwintert. NEC doet niet ver daar vandaan precies hetzelfde. De Nijmegenaren staan in de Eredivisie op de 8e plaats en maken nog volop kans op deelname aan de Europese play-offs. En ze zitten ook nog in de KNVB-beker. Toch leverde een deel van de supporters in de eerste competitiehelft regelmatig kritiek op het spel en trainer Rogier Meijer. Maar wat vooral bleef hangen was spits Bas Dost. Hij stortte in elkaar tijdens AZ-NEC en revalideert van hartklachten. Dost is zelf niet meegereisd naar Spanje, maar verslaggever Ragnar Niemeyer wel. Het is niet zo zonnig als de muziek misschien doet vermoeden in Mijas, niet zo heel ver van Malaga, in Andalusië, waar NEC een heerlijk trainingsveld heeft op een golfcomplex. Een van de blikvangers blijft natuurlijk doelman Jasper Cillessen. Jasper Cillessen die keepte bij Barcelona en Valencia. En ja, hij spreekt nog Spaans. En ja, ze kennen hem nog in Spanje. Ik word herinnerd als oudkeeper van Barcelona. En dan zeggen ze dat ze zelf van Madrid zijn of van een andere club. Maar dat is wel grappig. Overwinteren in Spanje, dat is ideaal. Om de basis te leggen voor een tweede seizoenshelft waarin de prijzen echt worden verdeeld. We willen wat bereiken als club zijn. Dus dan moet je ook meer van elkaar eisen. En dat heb ik vorig jaar twee seizoenshelften hebben als ploeg. Maar ik zelf ook dat nagelaten. En hebben we dat niet gedaan. En dat moeten we dit jaar rechtzetten. NEC kan de play-offs halen en zit nog in het bekertoernooi. Zo slecht gaat het niet. En toch is er steeds die twijfel bij een deel van de aanhang over Rogier Meijer, de trainer. Maar eens vragen hoe het staat met de contractverlenging van Meijer, waarover gesproken gaat worden. Directeur Wilco van Schaik. Ja, met de club gaat het, ik denk gewoon echt heel goed. Ik heb dat ook op de nieuwjaarspeech gezegd de afgelopen week bij onze businessclub. Kijk, als je jongens als Jasper haalt en Bram Nuitink, dan moet je ook niet vergeten dat we er tegenover met jonkies hebben gespeeld de afgelopen 2 jaar. Als Van Rooij, Proper. Ik vind de kritiek niet terecht. Ik vind het... dat hij het gewoon heel goed doet. Dus je ziet dat hij ons uit de keukenkampioen divisie heeft gehaald. Met heel veel jonge jongens. Daarnaast zijn we routine gaan toevoegen. Als je ziet hoe hij daarmee omgaat. Hoe hij niet alleen 1 tot en met 11, maar ook 12 tot en met 22 scherp houdt. En erbij houdt. Daar moeten we kijken. Zeker naar zo'n periode. Het is bijna 5 jaar. Want hij heeft ook nog een keer met z'n drieën getraind. Ja, ben je allebei scherp genoeg, energiek genoeg om door te gaan? Zie je dat zitten? Welke punten moet je dan verbeteren of niet? Of zeg je allebei van nou, er komt een einde aan. Nou ja, dan gaan we de komende weken in alle rust bespreken. Zoals we eigenlijk altijd wel met Carlos en Rogier met z'n drieën. Ja, rustig om de tafel zitten. En dat is misschien ook een beetje kenmerkend voor de club. Er is echt wel rustig. Ondanks dat er aan de buitenkant soms wel eens geschreeuwd wordt of een beeldvorming wordt gedaan. De algemeen directeur van Schaik die aangeeft dat de lat echt wel omhoog is gegaan de afgelopen tijd bij NEC. Een van de spelers die in het oog springt is Magnus Metson. Hij heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen gaat vertrekken. Hij scoort veel, staat in de belangstelling van veel ploegen. En dat geldt inmiddels ook voor Dirk Proper. Kind van de club, hij weigerde in het verleden in de jeugd van Ajax, Feyenoord en PSV te gaan spelen. Maar hij heeft zich nu in de kijker gespeeld. Misschien zitten zijn laatste maanden er nu wel aan te komen. Ja, dat kan. Daar hou ik mezelf niet zoveel mee bezig. Maar zoals ik zeg, het gaat aardig en... Het is alleen maar positief als je genoemd wordt, denk ik. Neem ons eens even heel kort mee terug in de tijden. Want ik heb ooit begrepen dat je ongeveer naar alle grote clubs had gekund in de jeugd. Je hebt het niet gedaan. Hoe zit dat? In de jeugd altijd bij NEC gespeeld sinds mijn 9e. En op een gegeven moment kon ik dan naar de Ajax, Feyenoord, PSV. En altijd de keuze gemaakt om bij NEC te blijven. Ook met het idee om snel door te breken in de eerste elftal. Veel minuten te maken. Ook altijd vertrouwen gekregen van de club. Dus... Ik heb ook gewoon altijd gezegd van ik wil gaan op het moment dat ik het gevoel heb dat ik klaar ben voor de volgende stap. En daar is het komende half jaar gewoon ook leidend in. En als ik het gevoel heb dat dat nog niet zo is, dan ga ik gewoon kijken. Maar eerst gewoon dit half seizoen spelen. Even terug naar de keeper, naar Jasper Cillessen, die nog niet zo lang geleden opviel met blunders en grove fouten die we niet van hem gewend waren. Oh, Cillessen gaat er in de fout. Sanko 2-0. Wat een blunder van Jasper Cillessen. Juist in de Gelderse derby. De doelman van het Nederlands elftal faalt daar hopeloos. Hij is nog altijd bezig om zichzelf terug te vinden en is nog altijd niet tevreden met wat hij laat zien. Hoe doe je dat? Praten? Ja, onder andere met mijn mental coach, met familie, vrienden, met iedereen. En uiteindelijk gewoon hard werken op het veld. Zo mooi, dat mental coach is echt geen verboden woord meer. Nee, kijk, ik werk al met mijn mental coach Mark Hoogeland vanaf mijn Ajax-periode. Dus ja, die ken ik al wat langer. Eén puntje wil ik nog met je doornemen. Er zijn toch een paar blikvangers. Geen Dost. Nee. Wat kun je over hem zeggen nu? Hij heeft voortdurend test om te kijken hoe het met de hartspier is. En hij wacht eigenlijk op zijn laatste test dat de hartspier eigenlijk weer genezen is. En dan heeft hij zelf aangegeven dat hij wil wel kijken naar de toekomst. En in principe dat voetbal daar wel in past. Do whatever he could. Preach a little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves. We hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. A boy just south of Mobile gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. Lay the money down. Never had schooling, but it taught me well with its smooth Southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. a traveling show. Her mama had to dance for the money they'd throw. Grandpa do whatever he could. Preach a little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Good. Lay their money down. GMCs, trials and thieves. We're hearing from the people of the town. They call us GMCs, trials. Ja, dat was de titel, hè? Gypsies, Tramps and Thieves van Cher. We hadden het er eerder deze uitzending al over, maar het hoge water zorgde overal in het land voor problemen. Van ondergelopen straten in Hoorn tot een brug in Maastricht die op instorten staat. Toch best wat overlast dus voor mensen. Maar er zitten voor de natuur in Nederland ook best wel positieve kanten aan al die nattigheid. En dat gaan we bespreken met boswachter Matiska Lont. Goed dat je er weer bent, Matiska. Hallo. Jij werkt in het natuurgebied Weer Ribbewiede in de Kop van Overijssel. Ja. Is sowieso al best wel een nat natuurgebied. Super nat, ja. Wat merken jullie daar nu van het hoge water? Nou, dat valt eigenlijk wel een beetje. Ja, het is natuurlijk nat. Dus dat laagje natter extra, dat zie je natuurlijk niet zo heel veel van. Of merk je niet zo heel van. Nee, we kunnen het op zich nog aan. We hebben ook aardig wat gebieden die we, zeg maar, voormalig land. Of eigenlijk was het eerst natuurgebied. Was het eigenlijk eerst gewoon ook net als het wierdengebied. Het is boerenland geworden. En op een gegeven moment hebben we gezegd, nou, dan gaan we retentiegebieden, dus opvanggebieden maken. Nou, ik geloof dat er nu 2 onder water staan en de rest, dat kan nog allemaal. Dus we hebben nog, en ook langs de IJssel zijn nog steeds ook plekken waar gewoon echt enorme bakken water in zouden kunnen. Dus ik denk dat we nog wel hoger water aan kunnen. Maar overstromen de rietgebieden niet in de Weerribbewiede? Nee. Okay. Nou, maar die houden van water. Ja. Kijk, voor de retailers is het wel heel vervelend. Want die moeten het riet maaien. Ja. Maar met nat weer kun je überhaupt niet. Of het nou hoog of laag water is, dat maakt niet uit, zolang het nat is. Kijk, van de week gaat het vriezen. Dan is het gewoon. Ja, dan rent iedereen acuut, gaan ze het water, het gebied in, dan gaan ze maaien. En het is juist heel goed voor de natuur, omdat het eigenlijk afgelopen jaar natuurlijk zo droog is geweest. Dus al dat water, het is eigenlijk een beetje een soort zegen, blijft er al heel lang een enorme bak water op staan. Dus heel langzaam zakt dat de grond in. En daar hebben we echt een enorm tekort. Dus ja, het is een beetje vervelend, maar het is eigenlijk heel goed. En dan is het interessant dat mensen die volgens mij weinig met het water van doen hebben, die zijn er allemaal een beetje bang voor. Ja. Die zeggen allemaal iets van alles aan de hand. En mensen die er, jij woont aan de IJssel. Jij zegt, oh, dat is eigenlijk wel prima. Nee, het is nog te hanteren. Het is fantastisch om te zien. Het blijft gewoon spectaculair, weet je. Al die ondergelopen, nou, is hier nog een boom en er staan nog wat boerderijtjes. Maar nee, we kunnen nog behoorlijk wat hebben. En wat ik al zei, we hebben natuurlijk al die ruimte voor de rivier, ruimte voor dat water, hebben we niet voor niets stuk gemaakt. Dus we kunnen ook gewoon heel veel opvangen. Dus houden, hè, die dijkgraaf die monitoren dat heel goed. En er staan nog een hoop polders of plekken die ze gewoon open kunnen zetten. En dan kan ook daar het water in. Dus echt, ja. Kijk, mensen die in de uiterwaarden wonen of op plekken die echt heel. Ja, dan is het natuurlijk. Dan weet je eigenlijk dat dat kan gebeuren één keer in de zoveel tijd. Hoort erbij. Ik begrijp ook dat de Weerribbewiede, dat het jouw natuurgebied, dat het een soort drijvend land is. Ja, precies. Hoe zit dat? Nou, dat is wel eigenlijk. Nou, het is een heel interessant. Het is een beetje een raar land. Want het is inderdaad een soort worteldeken die op het water drijft. Nou, zitten die dekens van water heen. Die zijn tussen de. Nou ja, Trilveen is heel, heel dun en heel onsamenhangend. En op een gegeven moment rietland is echt wel gewoon een halve meter tot een meter dik. Nou, daar kan je goed overheen lopen, maar er zit allemaal water nog onder. Het zijn een soort eilandjes die drijven. Nou, ze zitten eigenlijk wel vaak vast aan die oude leghakkers waar de turf op lag te drogen. Dus daardoor ligt het wel vast. Maar vroeger, voordat we het gemaal Strooink of andere gemaal, dat we echt het waterpeil zo goed konden beheersen. Ja, dan ging dus alles mee met het hoge water. Er kon nog hoger als dit worden. En dan sloegen dat allemaal, scheurde dat los. En dan dreven er inderdaad enorme eilanden. Stukken weg. Ja, ergens met het water mee gewoon. De echte drijvende krachtjes. Je zei net al, dat water wat langzaam de grond is, zakt is enorm goed. Wat brengt het de natuur? En wat gebeurt er in die uiterwaarden? Dat eens in de zoveel tijd die weer al dat water daar binnenkomt. Nou, uiterwaarden natuur is echt een hele dynamische natuur. Dus die kenmerkt zich juist door overstromingen, maar ook door droogtes. Dus je krijgt in de zomer heb je van die droge gevallen plas, of je hebt nog wat restjes, een soort vijver. Ja, hoe noem je dat, waterpartijtjes. Voor de vissen en voor de insecten die daar leven is dat perfect. Want dan zitten niet al te veel grote rovers misschien. Maar op een gegeven moment al dat jonge gut, dat moet ook ergens heen, al die visjes. Dus heb je het water gaat weer omhoog, dan kan het weer naar andere gebieden. Dus, de verspreiding zeg maar, van vis kan op zo'n plek of op zo'n manier beter. De bevers die zijn niet echt hele goede wandelaars. Nou, die gaan met dat water, kunnen ze allerlei nieuwe gebieden bereiken. Het is gewoon meedrijven met de stroom. Maar, dus het is voor heel veel beesten is het juist eigenlijk precies even dat water gaat omhoog. Alles kan weer even mengen en dan daarna zakt het weer. En dan zit het weer mooi gehusseld. Maar zien we ook in beplanting en andersoortige dingen, gaan we hele nieuwe dingen zien? Dat kan. Want met het water komt ook allemaal uit de bergen. Het komt uit het achterland Duitsland, Frankrijk, de Alpen. Ja. Daar gaan allemaal zaden mee. Er komt weer zand. En dat maakt allemaal weer rivierduinen waar dan weer zaad in kan komen. Dus je hebt hele specifieke stroomdalfloren die juist bij dat soort gebieden horen. En die eigenlijk dat ontstaat. Het is natuurlijk een heel systeem dat eigenlijk al heel erg oud is met de rivier. Dat het water komt. De zanden die worden langs de zomerbed gelegd. En verderop heb je dan de komgronden, noem je dat. Dus dat is vanaf mei richting de Veluwe of richting de Zeelandse Heuvelrug. Daar gaat het slik. Dat zijn de vruchtbare gronden. En daar boert iedereen. Dus het is juist die natuur volgt de afzettingen. En betekent dat al dat we op bewijs weken, straks is het weer een beetje weg, dat water. Zien we dat dan al meteen terug? Nee, of is dat een proces van hele proces tijden dat we even geduld moeten hebben? Zeggen, dit hebben we aan de overstroming van 9 jaar geleden. Nou, wat je wel zou kunnen merken is bijvoorbeeld heel veel muizen, mollen, beesten die gewoon niet... Ja, die moeten gras eten, konijnen, hazen. Die is best wel zwaar, want ja, er is geen gas. Die verzuipen. Nou ja, ze proberen natuurlijk naar hoge plekken, wat er nog is. Dus een kleine haas, die kunnen nog wel eens wat zwemmen. Dus die zie je allemaal op die strookjes die er nog zijn. Meteen ook een waarschuwing, mensen gaan niet de uiterwaarden in. Laat die beesten met rust. Oké. Maar dan ben ik zelf mijn eigen verhaallijn alweer helemaal vergeten. We proberen dat terug te halen. Nee, dus die beesten, dus die muizen, die gaan allemaal eigenlijk dood. Want die kunnen wel eventjes een stukje zwemmen, maar die hebben wel iedere dag flink wat voedsel nodig. En dus een lage muizenstand betekent, daar zijn heel veel beesten van afhankelijk. Hè? De uilen, de buizerds, noem maar op, die gaan het zo meteen weer moeilijker krijgen. Dus dan krijg je zo'n een dal, zeg maar. Dus dan hebben we minder voedsel voor de buizerds, voor de uilen, voor dat soort beesten. Dus die gaan we naar beneden. Dat is een natuurlijk proces wat je gewoon altijd krijgt. Muizen hebben in goede tijden maar heel veel nageslacht. Dat hoort gewoon bij de natuur. Dan moet je vooral niet te veel Je moet het niet keer op keer op keer. Het moet niet ieder jaar zijn. Want kijk, als we 7 jaar achter elkaar dit soort winters hebben met zoveel water, dat al die muizen maar doodgaan, dat ze niet er tegenop kunnen produceren, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan is het evenwicht natuurlijk weg. Ja. Het is een natuurlijk iets bij rivieren. Dit gaat ook niet ieder jaar zo. Hè? Ieder jaar heb je in de winter wel even dat het water omhoog gaat, zakt het weer. Dat is niet iets raars of zo. Wij zijn een delta, dat vergeten we wel eens. Maar wij zijn het afvoerputje gewoon van een half deel van Europa. En het water dat dendert hier gewoon naar beneden. Daar zullen we mee moeten leren leven. En wij doen dat, maar de Duitsers en de mensen in Frankrijk, België, die zouden nog wel veel meer moeten kijken hoe zij ook dat water meer de ruimte kunnen geven in tijden van. Want daar hebben ze wel meer last van overstromingen. Omdat zij, wat wij vroeger ook hadden, de beken gekanaliseerd hebben. En dan gaat het water snel weg. Maar dan komt het sneller op een andere plek. En dan zit je echt in een probleem. Je zegt, er komen ook allemaal zaden mee vanuit Zwitserland en Oostenrijk. Zie je dan ook dat als het straks het waterpeil weer gezakt is, dat dan bijvoorbeeld de uiterwaarden eigenlijk de meest biodiverse stukken van het land zijn? Omdat daar al die zaden terechtkomen? Of is dat niet per se zo? Nou, het is wel een hele bijzondere typische flora die daarbij hoort. Bij dat stroomdalflora. Dat is wel een hele soort specifiek. Dus het is wel heel divers. Of je dat nou meteen zo bam. Ja, maar het gaat niet om het meest. Maar Het is denk ik heel. Wat wel gewoon spectaculair is, is als je op een gegeven moment weer ziet dat er overal weer duinen langs de IJssel. Er wordt weer zand afgezet. Ja. Dat geeft dan gewoon weer een hele hoop nieuwe plek. En ook de aanspoellaag van al dat troep wat er zeg maar achterblijft. Ja, daar gaat ook weer. Dat is voor vogels, zit ook allemaal kleine beestjes in. Dus dat is juist ook weer op een gegeven moment een enorme voedselbron. Dus het is Het is nu even gewoon behelpen. Dus het zakt als het goed is met de komende paar dagen. Morgen even regen, daarna. En is het werk voor de boswachter nu ook heel anders dan in andere periodes? Nou, bij ons in de Wiede hebben we natuurlijk gewoon... de paden zijn gewoon lastig. Het is voor mijn collega's met rivieren en uiterwaarden... Ja, paden staan onder water. Zoals mensen de gebieden in willen, dat gaat natuurlijk niet. Maar wat het belangrijkste is dat we zorgen dat mensen niet de trein ingaan. Juist om echt de beesten, die paar stukken, de hoogwatervluchtplekken, daar kunnen ze heen. En kunnen ze dus over tijen. Of over, dat heb je natuurlijk bij hoogwater bij de zee. Maar daar kunnen ze het in ieder geval overleven. En dat is denk ik het belangrijkste, dat we gewoon waar zij mee bezig zijn. En jij zegt dus eigenlijk ramptoerisme wegblijven? Ja, liever niet. Nee. Zien we het wel veel al? Zie je het wel stiekem? Nou ja, het is natuurlijk, mensen willen allemaal foto's maken. Je ziet droneshots. Het is natuurlijk spectaculair. Dus mensen gaan met drones overvliegen. Dat is sowieso kan niet zomaar overal. Maar doe dat niet te laag. Weet je, verstoort dan hoop. En die beesten hebben nu wel echt even gewoon... Het is wel even buffelen voor ze. Ja. Nog één vraag. Als ik dan over die dijken... Nou, misschien wel een tweede. Maar in ieder geval nog eentje. Als ik dan over die dijken rijd, dan zien natuurlijk al die bomen... die normaal gewoon in de uiterwaarden staan. Die staan nu onder water. Ik denk, die kunnen daar tegen. Ja, verzuipen die niet? Die zijn dat allemaal gewend. Wilgen zijn dat... En dat zijn eigenlijk allemaal soorten die echt aan water gebonden zijn. Wat wel gaaf is juist, vooral die knotwilgen... Daar gaan die bevers juist weer in zitten. Dus die maken de halve burchten. Dat zijn echt gewoon soort hoge burchten geworden. En daar gaan ook weer een hoop konijnen, hazen, muizen. Het wordt het soort arkje van Noach in het water. In die bomen. Dus eigenlijk zijn die bomen juist heel belangrijk. Als een schuilplek waar ze in kunnen zitten. Ze moeten alleen naar voedsel kunnen komen. Dat is het enige. Moeten we wat minder bang zijn en wat meer genieten van het water? Ja, dat zou ik zeker doen. Ja. Nee, we kunnen nog wel wat aan in Nederland. Maar wat ik al zeg, het is wel zeg maar ook in de landen... met de klimaatverandering uit de bergen komt natuurlijk wel steeds meer regen. En dat is echt anders dan dat door sneeuwgevoede rivieren. Dus dit soort dingen zullen we wel vaker... Dat zeggen we natuurlijk allemaal, maar als het minder gaat sneeuwen... En een beetje samenwerken over de grens zou kunnen helpen. Precies, ze kunnen van ons leren. Want wij zijn natuurlijk altijd toch wel kei in water. Ja, en anders is dus meer extreem. Omdat regen zich minder makkelijk laat plannen. Nou, als het sneeuwt, dan is het vaste vorm. En dan wordt het pas in de zomer... Ja, geleidelijker. Dan is het geleidelijker. Maar nu, regenrivieren, dat zijn altijd met enorme pieken. En daarna zakt het gewoon weer weg. Het is absurd warm natuurlijk. Het vriest nauwelijks. En dan krijgen we dus meer water. Ja. Voor de natuur is dat dus in eerste instantie niet per se vervelend. Fijn dat je daarover wilde vertellen. Een heel positief gesprek over de natuur in die hoge rivieren. Dankjewel, boswachter Matiska Lont. NPO Radio 1. Het is bijna 10:30. Annette Schut met de hoofdpunten van het nieuws. Rusland gebruikt in de oorlog met Oekraïne raketten uit Noord-Korea, zegt het Witte Huis. De Amerikanen baseren zich op informatie van inlichtingendiensten. Afgelopen zaterdag zou zo'n raket gebruikt zijn. In Pannerden in Gelderland is een grote hoeveelheid vaten gevonden, mogelijk met drugsafval. Uit de jerrycans kwam volgens de politie een vieze chemische lucht. Onderzoek moet uitwijzen wat er echt in de vaten zit. Schrijver en Jiske-vetmaker Herman Koch is ongeneeslijk ziek. Hij kreeg 4 jaar geleden te horen dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft... maar heeft daar tot vandaag niet in de openbaarheid over gepraat. Door hormoontherapie is de ziekte voorlopig stabiel... vertelt hij in een interview in de Volkskrant. Een vrouw uit Rotterdam heeft meerdere enveloppen met geldbedragen ontvangen... waarom de bedragen bij haar door de bus vallen... en wie ze stuurt is haar volstrekt onduidelijk. De politie zoekt daarom naar de gulle gever. De lijn en omsteken. We gaan beginnen aan ons laatste half uur. Johan de Wit komt binnen. Hij is teamleider van Team Gold. Gaan we zo meteen mee praten over het schaatsseizoen. Maar eerst even naar de Olympische Spelen. Want die keren dit jaar terug naar Parijs. De Franse hoofdstad mocht het evenement in 1900 voor het eerst organiseren. Dat waren bijzondere spelen met een reeks bijzondere sporten... die daarna ook weer snel van de Olympische kalender verdwenen. Hoe is het nu eigenlijk met die sporten? Nou, dat vraagt Edwin Cornelissen zich af. En die verdiept zich vandaag in een sport die iets langer Olympisch bleef. Namelijk touwtrekken. En hij bezoekt de training van een touwtrekvereniging Lagerwij in Renswoude. 124 jaar naar Les Jeux Curieux. Those were, it seems, the happy time. Paardenkoetsen op de Champs-Élysées. Deftige dames in lange rokken. Mannen met hoge hoeden en sigaren. In 1900 is de Eiffeltoren het stralend middelpunt van de wereldtentoonstelling en van de Olympische Spelen. Paris of Paris, no matter how you pronounce it, magic is the same. Op het programma in Parijs touwtrekken met teams van 6 man. Later worden het er 8, want tot 1920 staat de sport op de kalender. Met af en toe een schandaal, Engeland dat aantreedt met spikes onder de schoenen, maar ook met Nederlands succes. Eenmalig een zilveren medaille. En dan is het gedaan. Ja, trekken. Een bedrijfsloods in Renswoude. Op een rubberen mat staan 2 groepen mannen tegenover elkaar. De stevige handen om een dik touw. Ze hangen ver achterover en dat touw dat staat op spanning. Nauwelijks beweging te zien. Niet rukken, gewoon pure spanning. Ik probeer soms wel eens een keer een minuut te blijven staan. Dat ze gewoon een volken naar blijven houden, zeg maar, op dat moment. Oh ja, dus als er in een wedstrijd een soort status quo ontstaat? Ja, dat zou kunnen, ja. Dat je tegen elkaar staat, dat dat lang moet gaan duren of langer duurt. Dat je die uithandingsvermogen krijgt, dat je dat ook volken houdt. Kost wel een hoop, kracht dus... Hoe erg ga je het voelen in de spieren? Ja, de eerste paar keer wel. Dan, als je de eerste paar keer getraind hebt, dan ben je blij dat je weer van bed gevormd bent. De kracht komt eigenlijk voornamelijk echt uit de benen vandaan. Daarbij is het belangrijk dat je een hele goede romstabiliteit hebt. Een goede coördinatie. En die armen gebruik je eigenlijk alleen om het touw op zijn plek te houden. Ja, dus de echte kracht die komt uit de benen? Ja, 100%. En als dan het echte trekken begint, dan komen ook de voeten in beweging. En dan gaat het stapje voor stapje bij de ene groep naar achteren. En bij de andere groep noodgedwongen naar voren. En die stapjes die gaan eigenlijk net als de kreten volkomen in harmonie. Allemaal hetzelfde doen, hè. Dat is de beste, zeg maar. Dus dat iedereen op hetzelfde moment zijn voet naar achter zet? Ja, iedereen gelijk, zeg maar. Dan krijg je de meeste kracht. Het is een teamsport en een krachtsport. Dat is eigenlijk een combi die komt niet veel voor. Het heeft enige raakvlakken met roeien. Maar daarnaast zit er een heel technisch aspect bij. Je bent constant ben je eigenlijk je balans aan het zoeken op welk been je uitdrukt. Waar je druk hebt en dus je kracht kan leveren. En daarnaast zit er nog heel veel tactiek in. Want je zou zeggen aan beide kanten wordt getrokken. Wat is dan tactiek? Ben je nog helemaal vers, dan kan je zeggen, we overpoweren de tegenstander. Dat we echt vol erop gaan. Ja, ben je verder in het toernooi, word je wat vermoeider. Kan je ook zeggen, oké, jongens, we gaan iets zuiniger met onze energie om. Dus we proberen het iets tactischer te spelen. Touwtrekken is een gewichtsport, vergelijkbaar met een judo of een boksen. Dus je hebt diverse gewichtsklasses. Dus je hebt, om goede partijen te krijgen, probeer je vaak de teams qua gewicht wat meer uit te balanceren. De persoon op de juiste positie te zetten. En zo probeer je dat een beetje in elkaar te puzzelen. Het wordt altijd bekeken als het touwtrekken is, een bier drinken en gezelligheid. Een gezelligheid hebben we ook wel, hoor, zeker. Maar het is wel serieus iets. Ja, precies, want het verleden, het werd ook wel vaker, toen het niet meer Olympisch was, een beetje afgeschilderd als een soort van kermissport en zo. Maar uiteindelijk wel, ja. Zo wordt het wel vaak gezien. Het is natuurlijk ook een heel andere sport om naar te kijken als je naar voetbal gaat kijken. Zo werd het touwtrekken na de laatste Olympische Spelen in 1920 in de publieke opinie meer en meer een curiositeit. Touwtrekken wordt in Nederland over het algemeen beschouwd als iets wat je doet op Koninginnedag of op een of ander kinderfeest of zo. Hoe anders was dat voor de sporters die op zoek bleven naar innovaties en daarbij de grenzen opzochten? Speciaal schoeisel, opgevuld hakijzer is toegestaan, geen zogenaamde hark. Dat schoeisel is tot op de dag van vandaag in ontwikkeling. Vroeger toen wij begonnen, toen stonden ze op lege kistjes. Nou, toen werden het bergschoenen en toen werden het van die kunststof schaalschoenen. Wat is dan het geheim van het schoeisel? Ja, dat ga ik niet vertellen. Maar is dat een mysterieus dingetje in de touwtrek? Het is niet mysterieus, maar iedere vereniging maakt zijn eigen schoeisel. Dat is, Dit is wel echt pionieren dus eigenlijk. Ja, zeker. Zeker. Ja, absoluut. En veel trainen. Dat is met elkaar, zoveel mogelijk met elkaar trainen. Dan krijg je gelijk meer gelijkheid in, zeg maar, met elkaar. Ja, we zijn allemaal liefhebbers. Maar dat neemt niet weg dat we op het hoogste niveau willen acteren. Geen Olympische Spelen dus meer, maar bijvoorbeeld wel World Games, zag ik. World Games zijn er en WK, EK heb je wel. Ja, wat denkt u, maakt het ooit nog kans om weer Olympisch te worden? Ja, weet ik niet. Geen idee. Nou ja, dat willen we natuurlijk allemaal heel graag. Maar gezien de fase waarin de sport zich momenteel bevindt, ook een mondiaal vlak, is dat gewoon heden te dagen niet realistisch. Sport. Het is niet mondiaal genoeg? Nee. Bij ons leeft het wel, maar je kunt wel zien dat de laatste jaren wel weer minder geworden is. En dat is gewoon zonde. Je krijgt eigenlijk weinig jonge jongens er meer bij. Dat was eigenlijk voor de corona wel. Toen hadden we best een beetje jonge aanwas. En met corona stopte het. En dan moet je weer opnieuw beginnen na 2,5 jaar. En die jongens vinden wat anders en dan komen die niet meer terug. En dat is wel heel zonde eigenlijk. Ik zat wel te denken van ja, in deze tijd waar iedereen naar de fitness gaat en zo en eigenlijk ook met kracht bezig is, zou het helemaal niet misstaan op te spelen, toch? Nee, zeker niet. Ik denk zeker misschien als je iets aan het format schaaft. Of in ieder geval de sport op de juiste manier in beeld bij te brengen. Denk ik dat het heel attractief kan zijn. Wat vindt u nou het mooie van die sport? Ja, goede vraag. Ik ben eigenlijk ooit begonnen en nooit meer gestopt. Ja, ik beleef er elke dag plezier in. En het is goed voor je, het is ook goed voor je. Ja. Mensen zeggen dat je last van je rug krijgt. Dat kan. Maar dat kan overal mee. Strekken. Je maakt hele mooie momenten mee. Je verliest samen, je wint samen en alles bij elkaar. Ja, dat geeft gewoon hele... Ja, dat maakt herinneringen. Strekken. Nu. Clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. En Liquid Spirits. We gaan het hebben over schaatsen. EK-afstanden komen die dagen in Tijalf. En dat gaat door veel mensen gevolgd worden met interesse. En zeker ook waarschijnlijk wel door de hier net aangeschoven schaatscoach Johan de Wit. Welkom. Ja, je loopt jaren mee in de schaatswereld. Bondscoach van de Japanse schaatsploeg. Zeer succesvol. Vandaag de dag teamleider van Team Gold. Waar voornamelijk ook Aziatische schaatsers in zitten. Wereldbekerwedstrijden dit seizoen 21 medailles gewonnen. We zeggen het toch maar eens even. Ben je eigenlijk een soort spion bij dat EK? Hoe ga jij... Of kijk je naar tijden? Waar kijk je naar eigenlijk? Hoe volg je het? Hoe volg je het? Ja, mijn oud-collega in Japan werkt nu voor een Nederlandse ploeg. Dus dat heeft zeker mijn aandacht. Ik coach ook een Nederlands meisje schaats niet op het EK. Maar ik volg het Nederlandse schaatsen dus wel veel meer dan de afgelopen jaren. Alleen dit weekend zal ik niet zo heel veel gaan kijken. Want ik ga naar de Efteling met mijn kinderen. Heel goed. Maar je zult ongetwijfeld naar een aantal dingen uitkijken. Ja, en benieuwd. Waar ben je het meest benieuwd naar? Bijvoorbeeld? Waarvan denk je, woe? Waar ik echt naar uitkijk is de 5 kilometer. Er zijn een paar wereldtoppers. Missen er ook een paar, maar die wonen niet in Europa. En dat vind ik wel jammer. Maar goed, er zijn er wel een paar heel goeie. Het gevecht tussen Roest, Giotto en Aitrem. Engebraten die er weer een beetje aankomt vanuit Noorwegen. Dat zijn wel leuke gevechten, denk ik. We hebben Jenning de Bo natuurlijk gezien. Ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. weer een weekje later. Misschien dat het nog wel iets harder kan. Misschien niet. Ja, we gaan het zien. Kijk je naar de tijden of kijk je naar hoe die schaatsers dan bewegen? Waar let jij met jouw schaatsoog op? Ik kijk vooral naar de tijden wel. Ja, want ik ben natuurlijk wel een beetje spion. Want ik heb een aantal schaatsers die aan de andere kant van de wereld wonen. En die kunnen ook wel aardig schaatsen. En ja, daar moet ik natuurlijk op een bepaalde manier mee vergelijken. En dan kijken of ze dat eventueel ook zouden kunnen of niet. Hoe kijk je naar zo'n toernooi? Want ja, de dweilorkesten staan klaar, zeg maar. Je kleding is gepakt in heel Nederland. Maar wat is de waarde van jou als schaats? Ja. Nou, ik vind het EK en ook de Four Continents voor de andere landen buiten Europa vind ik eigenlijk, ik hecht daar weinig waarde aan. Ik vind het jammer dat die wedstrijden er zijn. Er is een WK van de kalender afgehaald een paar jaar geleden. Dat vind ik zonde, want schaatsport is niet zo'n hele grote sport. Dit is eigenlijk een moment dat de wereldtoppers tegen elkaar zouden kunnen rijden en dat gebeurt nu niet. Gebeurt wel veel in wereldbekerverband natuurlijk, waar we het net over hadden. Zou je dan nog een extra wereldbekerweekend willen hebben? Of zou je zeggen, nou, dit soort toernooien moeten we niet meer doen. We hebben de wereldbeker en de WK bijvoorbeeld. Ja, dat zou wel een oplossing zijn. Gewoon het WK weer, het WK Allround Sprint gewoon weer elk jaar laten rijden. Mm-hmm. Die waarde neemt ook steeds meer af nu. Omdat het ook nog maar één keer in de twee jaar is. Ja, en dat vind ik wel zonde. Wij zijn vanuit Nederland zijn we echt allrounders. Nou, dat gaat in Nederland rap bergafwaarts al. Qua populariteit. Ja, en dan blijft er weinig meer over. Ja. Er zitten dus twee mooie toernooien wel in. NK afstanden was natuurlijk afgelopen weekend. EK komt eraan. Wie viel je op afgelopen weekend? Waar heb je van genoten? Ja, eigenlijk de hele ploeg van Regenborg. Dat vond ik geweldig. Die vlogen erin als jonge honden. Ook de oudjes. Overigens, het was prachtig om te zien. Daarnaast... moet ik even goed nadenken. De prestaties van Jenning de Bo rijdt bij Regenborg. Maar dat was natuurlijk wel het hoogtepunt. Ik heb de 1000 meter heren... Ja, ik heb daarvoor was de 5 kilometer dames. Normaal gesproken ga je dan van het middenterrein af. En dan ga je op de tribune even kijken naar de rest van de wedstrijd. Maar ik heb op het middenterrein, ik was bang dat ik een rit zou missen. Ja. Het was, elke rit was het prachtig. Snelste rondje ooit gereden in Tialf. Gaan door die 19-jarige De Bo. Deed het fantastisch dus. En onze verslaggever Steven Dalebout sprak De Bo. En vroeg hem of zijn overwinningsroes van het weekend misschien mee kan worden genomen richting het EK. Die roes ben je niet zomaar kwijt natuurlijk, maar bij mij nemen de zenuwen dan wel weer over. Dus gezonde zenuwen, denk ik. Maar dat is dan toch een overheersende emotie, denk ik. Ja, en heb je nu al last van? Nou, gisteravond begon het een beetje en ik denk dat ik vanavond in bed ook wel weer wat zal voelen. En dan ben ik, morgen begint het echt natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, ja, waarom nog zenuwachtig zijn als je hebt laten zien dat je zo goed bent? Ja, je kan ook kunnen zeggen, weer een extra lading druk natuurlijk, hè, na zo'n weekend. Dus het kan beide kanten opvallen. Ja, wat is dat het? Ja, ik denk ongemerkt toch wel. En dan hoop ik gewoon dat het nog steeds allemaal gezonde druk is. Want jij was natuurlijk degene die, ja, niemand had echt verwachtingen de afgelopen maanden. Je kon doen wat je wilde en je verbaasde iedereen. Maar dat is wel anders nu, hè? Ja, ik had echt wel een beetje die lekkere underdog-positie. Dus dat was echt top. En dat is nu toch wel een beetje voorbij. Dat zei Kjell net ook al. Dus ik hoop dat ik gewoon alsnog knijthard kan rijden. Dat je daar ook mee om kan gaan. Ja, precies, precies. En dat moeten we nog maar zien natuurlijk dit weekend. Ik weet niet hoe je hier als schaatscoach naar luistert, maar het lijkt... voor een leek nog niet alsof hij echt bol staat van de stress. Nee, hij klinkt nog vrij relaxed. Ja, toch? Ja, maar dit is wel heel herkenbaar. Die jonge gasten die erin vliegen en dan in één keer bovenaan staan. Ja, het wordt nu wel wat anders. Ik denk, als ik me zo hoor, dat hij er best wel goed mee omgaat. Ik begreep zelfs dat hij vorig weekend een dag voor de wedstrijd nog aan een van zijn ploeggenoten vroeg, rijden we eigenlijk 1 of 2 500 meter. Ja, ja. Volgens mij ging dat om de plaatsing voor... Dat was zoiets van elke keer. Ja. En de vraag die opkomt bij veel mensen is, deze jongen heeft een hele andere route doorlopen als veel mensen die heel geleidelijk stapjes en allerlei... wat zegt dat eigenlijk? Dat er vele wegen naar Rome leiden, wat zegt dat eigenlijk? Ja, dat. Dat er vele wegen naar Rome leiden. Maar dat is al jaren bekend. Er wordt ook bijvoorbeeld bij de ploeg van Anema worden er marathon geschaatst. Er wordt geskielerd daar. En ja, ook andere ploegen, daar worden ook andere sporten wel steeds meer gedaan. Dus niet bij alle ploegen. Er is volgens mij één ploeg die wel echt alleen maar die wil ook niet dat er gemarathond wordt. Maar het wordt al meer gedaan. En hoe kijk jij naar dat proces met jouw schaatsers? Of zijn dat allemaal individuele verhalen? Ja, dat zijn wel individuele verhalen. Want je kunt wel als ploeg zijn uiteindelijk op een gegeven moment wel meer sporten gaan aanbieden. Maar dat wordt nu nog niet gedaan. Door geen één ploeg. Maar het wordt wel gedoogd bij Jenning de Bo. Die mag één keer in de week short trekken. Dat wil hij graag. En bij jouw Aziatische schaatsers, mensen van buitenaf denken dat ze de discipline, Aziaten, dat wordt altijd zo geroepen, weet je, zo'n algemeen beeld. Is dat ook zo? Of is het... Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Daar hoor je eigenlijk weinig van. Die doen eigenlijk gewoon wat er gevraagd wordt. Er is weinig discussie. Dat wordt wel beter naarmate je langer met ze werkt. En dan kunnen ze wel aangeven wat ze voelen. Of wat ze... Maar in principe, als ze een programma krijgen, dan is dat het en dan doen ze dat gewoon. Ja. Nou, verbeter me als ik het verkeerd zeg. Ik heb het idee dat het toch een soort Nederlandse manier is van schaatstalenten opleiden, gestructureerd, misschien een beetje langzamer brengen. Is dat dan ook, is dit een beetje een middelvingers, las ik in het AD, naar dat typisch Nederlandse schaatsmodel, dat zo'n talent gewoon vroom, op zijn eigen manier langskomt? Nee, dat geloof ik niet. Want ook binnen de KNSB is het multidisciplinair aanbieden van de sport. Mm-hmm. Wordt steeds meer gedaan. En volgens mij is Jenning de Bo daar ook een product van. Mm-hmm. En volgens mij heeft hij ook in het verleden gelange baan al geshorttrackt. Hij heeft geskielerd. Dat allemaal binnen KNSB-ploegen. Dus volgens mij gaan we wel een beetje die kant op. Nou, zijn er ook mensen die van buiten naar dat schaatsen kijken, hè, en dan zeggen, ja, dat is klein. En dan komt er iemand die heeft nog nooit op die lange baan geschaatst. En die binnen een week schaatst die het snelste rondje ooit ter wereld. Dus die gebruiken dat ook als argument van, ja, die sport. Wat zeg je tegen die mensen? Ja, dan heb je niet genoeg kennis van zaken, volgens mij. Nee, maar dit is wel een beeld wat hier en daar wordt opgeworpen, zeg maar. Moet je je daartegen verweren of zeg je, nou, dat moeten mensen zelf weten? Nee, mogen mensen zelf weten, ja. Kijk, ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat er wel veel meer multidisciplinair wordt aangeboden. Toen ik 12 jaar geleden coach was in Nederland, toen deden wij dat ook. Dan hadden wij Irene Schout in de ploeg en die skielerde. En die deed marathons en die op de lange baan werd ze wereldkampioen op de Maastart. Ja. Je noemde en roemde net al even Team Reggeborg. Dat staat natuurlijk in contrast met Jumbo-Visma. Ik bedoel, als de ene ploeg wint, ja, dan is er altijd iemand die verliest. Had jij dat aanzien komen, dat Reggeborg misschien wel een beetje de status van Jumbo-Visma zou overtreffen? Ja. Waarom? Omdat mijn oud-collega is daar naartoe gegaan. Uh-huh. En zij hebben het gewoon heel goed voor elkaar. En ik weet niet hoe ze dat bij Jumbo-Visma hebben gedaan. Maar ik zag wel aankomen. Vorig jaar deden ze het al geweldig. Dat je die twee talenten, Jenning de Bo, want daarachter heb je ook nog Tim Prins. Ja. Die rijdt ook verschrikkelijk hard. Hele snelle rondjes. Die jongens, dat die in één keer zo hard zouden gaan rijden. Ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Mm-hmm. Maar ja, die komen wel in een ploeg waar alles goed geregeld is. Waar de sfeer ontzettend goed is. Waar heel veel mogelijkheden zijn in trainingen. Er kunnen met de sprinters mee, middenafstand, lange afstand. Er wordt heel veel goed gecommuniceerd onderling tussen de coaches. Ja, dat zag ik wel een beetje aankomen, ja. Ik kijk natuurlijk van buiten, maar ik volg het schaatsen wel. Je ziet een soort gretigheid aan de ene kant en een soort another day at the office gevoel aan de andere kant. Is die uit de lichaamstaal, zeg maar, zonder dat ik iets van dat schaatsen zie? Of is dat te streng wat ik nu zeg? Ja, dat is wel een beetje te streng, denk ik. Want ja, ik ken die jongens van Jumbo-Visma niet zo goed. Maar ik heb wel een World Cup in Noorwegen gedaan. En dan waren die jongens van Jumbo waren lekker aan het klaverjassen. Dat gebeurt niet zoveel meer, dat er spelletjes worden gespeeld. Dus ja, het is niet zo dat die sfeer daar helemaal waardeloos is geweest. Dat geloof ik ook niet. Ja, we hebben het allemaal gezien. Ze rijden wel minder. Ja, is zo'n team, dus, want het is natuurlijk een individuele sport, maar is zo'n team dan ook echt toch super belangrijk in de prestatie van een sporter? En op welke manier dan? Ja, ik denk dat een team heel belangrijk is. In mijn optiek moet een begeleidingsstaf moet altijd uitdagend zijn. Allemaal. Dus het kan niet zo zijn dat er een assistentcoach is die alleen maar assistentcoach is en rondjes klokt. Dat moet ook iemand zijn die inspireert en motiveert. En ja, dat hebben ze bij Rechtborg gewoon heel goed voor elkaar nu. Ze hebben alleen maar goede coaches opgeleid. Ze hebben de staf eromheen, de fysio. Ze hebben een ongelooflijk goede fysio. Ja, volgens mij is zo'n team gewoon ontzettend belangrijk in de ontwikkeling. Nou is jouw team eigenlijk op een andere manier een team, zou je kunnen zeggen. Kun je daar iets over vertellen en hoe je dat hebt opgebouwd? Want het is een hele nieuwe stap eigenlijk. Hè? Ja, dat is zeker een nieuwe stap. Ik ben vorig jaar of anderhalf jaar geleden eigenlijk weggegaan in Japan. En toen was eigenlijk de bedoeling dat ik wat in Nederland zou gaan doen. In ieder geval niet naar het buitenland, want mijn kinderen moesten naar school. En toen ik kon niet echt wat vinden. En toen belde Mio Takagi mij. Ze zijn toen met z'n tweeën begonnen. Nou, dat verhaal is allemaal wel verteld. Maar aan het einde van het jaar vonden wij wel allebei dat er wat moest gebeuren. Want met z'n tweeën zo op pad, dat was ook niks. Dus het was of zij moest naar een andere ploeg, of we moesten dat gaan uitbreiden. Want ik moet geïnspireerd worden en zij moet geïnspireerd worden. Dat laatste, dat werd het. Dus dat zijn we gaan ontwikkelen. En we hebben mensen gezocht, eerst in de staf. We hebben onze identiteit een beetje vastgezet. En zijn we schaatsers erbij gaan zoeken. En nu zijn we met 6 schaatsers. En het is wel de bedoeling dat we ook nog wat groter gaan. De financiering van zo'n ploeg, dat is ook altijd een belangrijk verhaal. Hoe is dat dan geregeld? Want dat is ook op een andere manier dan bij andere ploegen. Ze worden niet betaald bij jullie, begrijp ik. Hè? Nee, althans, nee. Ze moeten zelf... De sponsoren van de sporters. Die leggen allemaal wat extra's in. En op die manier, dat gebeurt bij de Chinezen. Dat zijn dan provincieploegen. Die zitten in provincieploegen. Er zit heel veel geld. Dus dat is geen probleem. Het is gewoon overheidsfinanciering? Een soort van. Oké. Okay. Ja. En de Japanners hebben individuele sponsors. Dat zijn vaak grote bedrijven. Nou, die hebben we allemaal benaderd en die leggen allemaal wat extra's bij. Dus we komen niet aan de portemonnee van de sporters. Nee. Maar op die manier kunnen we het allemaal financieren. En ben jij dan in feite in dienst van die schaatsers? Moet iedereen wat betalen aan de coach en de andere stafleden? En op een goede manier daar zijn een heel model voor ontwikkeld? Nou, wij zijn in principe gewoon een bedrijf. Dat hebben we opgericht in Japan. En daar wordt al het geld ingestort en daar ben ik bij in dienst. Ja, grappig. Ploeg is dus helemaal gebouwd rondom Mio Takagi. Heb je best wel veel succes mee behaald in het verleden. Bijvoorbeeld natuurlijk, staat mij nog helder voor de geest, Olympische Spelen van 2022 in Peking. En Takagi won daar goud op de 1000 meter. Laatste bocht voor Takagi. Is dit genoeg voor goud? Is dit het goud wat Japan zo hard nodig heeft? Takagi gaat finishen en duikt 1:13:19 Olympisch record onder de tijd en ver onder de tijd van Leerdam. Is dit het hoogtepunt van jullie samenwerking? Ja, wel. Ja, we hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. Het WK Allround in Amsterdam was ook echt geweldig. Buiten 25.000 man in de regen, dat was geweldig. Ze heeft wereldrecords gereden. Maar dat moment, die Olympisch gouden medaille, dat was eigenlijk... Ja, ik was net 2 weken in quarantaine geweest omdat ik een coronabesmetting had. En je wordt daar dan zo slecht behandeld. En ik mocht alleen op dat middenterrein. Maar goed, dat hele verhaal. Zij wilde graag goud voor mij halen. En ik zat daar een beetje een doodvogeltje op het middenterrein. Dus voor ons was dat eigenlijk allebei een moment van... mooi dat het gelukt is. Die hebben we gehaald. Ja, dat was wel echt een mooi moment. Nog even terug naar de actualiteit. Jullie en je schaatsers bereiden zich voor op zo'n 2 afstanden, neem ik aan. Dat moet het hoogtepunt worden. Hoe heb je nu contact met al die schaatsers? Hoe werkt dat nu? Ja, dat is allemaal via de computer nu. Ja. Via de telefoon. Maar op zich gaat dat prima. Ze weten eigenlijk vanaf het moment dat ze bij de ploeg zijn gekomen hoe het eruit ziet. Dat ik op bepaalde momenten in Japan ben. Op bepaalde momenten ben ik met de Chinezen alleen. De afgelopen week was ik dan met Sanne. Wij begeleiden heel veel van achter de computer. We gebruiken heel veel apps op de telefoon. En daar sturen we mee. En dat gaat tot nu toe eigenlijk hartstikke goed. We weten van iedereen hoe ze ervoor staan. We krijgen alle rondetijden door. Als ze niet bij ons zijn, dan worden ze begeleid door mensen die ons helpen. Dus eigenlijk gaat dat prima. Wanneer is het seizoen helemaal geslaagd? Je bent bezig aan een mooi seizoen met dit team, zeker zo'n eerste jaar. Maar wat is stiekem een beetje op de weken afstanden? Nou, kijk, we hebben eigenlijk nog twee doelen. Mio wil het wereldrecord aanvallen op de 1500, heeft ze zelf al. Maar dat zou ze graag willen verbeteren in Salt Lake. Dus daar hebben we de focus op. Het tweede moment is inderdaad het WK. En Mio zou daar graag 1500 willen winnen. Maar ja, we hebben ook twee Chinezen die ook al medailles hebben gehaald op de middenafstanden. En ja, als wij een paar medailles winnen, dan... dan is deze jongen wel mooi. Ontzettende dank dat je dat hier met ons wilde komen spreken. Veel plezier, de Eftelingen houden tijden in de gaten. Want de komende dagen het EK ook natuurlijk live hier te volgen bij NOS Langs de Lijn. En op tv bij de NOS. Van de Wit, heel veel dank voor je komst. En graag gedaan. Ja, dankjewel. Want morgen dan gaat het dus beginnen, dat EK. Dat is goed nieuws voor jou. Jij gaat naar Tialf morgen. Ik ga naar Tialf vanuit presenteren. En alles volgen natuurlijk. Ja, met die wandel tussen die 1000 meter... bij de mannen. Ja. En dan doen we daarna het traditionele vrijdagse nieuwsforum ook gewoon hier vanuit Hilversum. Dus dat morgen. Eerst hier zometeen met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Sheila Sietalsing. Heel graag. Tot morgen. Mooie avond. Dag. Historisch taalkundige Nicolien van der Sijs neemt op 1 februari van dit nieuwe jaar afscheid van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Voor die gelegenheid schreef ze het sprankelende Daar is geen woord Frans bij over andere talen in Nederlandse uitdrukking. Ze komt. Daan Faber en José Luis García Legner maakten 3 jaar geleden smaakspoken. Daar zijn nu liedjes bij. Ook al staat je mond in brand, maak je niet druk, nee, niks aan de hand. René Appel bespreekt de TNA van Wie is de Mol-deelnemer Kees van der Spek. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet. Ster. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Goossens is jarig en dat vieren we met gratis cadeaus. Shop nu jouw favoriete meubelen en ontvang een cadeau naar keuze. Zoals een Dyson Airwrap of een Samsung Frame TV. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ontdek de cadeauactie en kom naar een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Op is op. NPO Radio 1.